1. Het is 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Nederland doet niet genoeg om weidevogels te beschermen. Dat vindt de Europese Commissie, die daarom een inbreukprocedure begint. Zo'n maatregel neemt de Commissie als ze denkt dat een lidstaat de Europese regels niet naleeft. Het aantal grutto's is de afgelopen jaren sterk afgenomen en soorten als de kemphaan en watersnip zijn bijna helemaal uitgestorven. Oorzaak is waarschijnlijk het verlies van leefgebied en de verstoring van het broedseizoen. Nederland heeft 2 maanden om Brussel te overtuigen dat vogels beter beschermd zullen worden. Anders kan Europa zelf maatregelen opleggen. Stemacteurs van videogames in Hollywood leggen het werk neer. Ze zijn niet te spreken over het uitblijven van een akkoord over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Vorig jaar was er al een staking van filmacteurs, ook vanwege zorgen over de invloed van AI. De vakbond van stemacteurs praat al 1,5 jaar met gamestudio's. Ze vinden dat de studio's kunstmatige intelligentie misbruiken ten koste van de acteurs. De gamestudio's zeggen de staking te betreuren, omdat volgens hen een akkoord bijna rond was. In een heidegebied bij Ede zijn 10 schapen gedood. 41 dieren werden doodgebeten en nog eens 15 raakten gewond. De gemeente vermoedt dat de schapen zijn aangevallen door 1 of meerdere wolven, maar een DNA-test moet dat nog uitwijzen. NOC-NSF heeft diepvriesmaaltijden en 5 magnetrons geregeld voor de Nederlandse sporters in het Olympisch dorp. Daar arriveren steeds meer sporters en de maaltijdvoorziening loopt nog niet helemaal soepel. Zo grijpen atleten soms mis als ze laat in het restaurant zijn. Ook het transport naar de diverse locaties in Parijs en de hygiëne in het Olympisch dorp zijn naar verluid nog niet op peil. Toch zegt het NOC-NSF vertrouwen te hebben dat het opstartproblemen zijn die snel worden opgelost. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Ook overdag eerst nog buien. Later op de dag wordt het droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Kunst en cultuur zeggen iets over de mate van beschaving in een samenleving. Wie zaagt aan de stoelpoten van onze kunstuitingen, zaagt ook aan die beschaving. Maar wanneer is kunst nou eigenlijk hogere kunst? En de moeite waard om naar te kijken? En wat zou een land zijn zonder cultuur? Mijn gast van vannacht heeft daar vast interessante ideeën over. Caribisch Netwerk. Goeienacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. En goedenavond, bonnotje of goodnight in het Caribische deel van ons koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk en van vrijdag 26 juli. En in het Caribisch deel van ons koninkrijk is het natuurlijk nog de avond van donderdag 25 juli. Bij mij in de studio is vannacht Dana Kiblard te gast. Ze is directeur-bestuurder van het theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Goeienacht. Goeienacht. Heerlijk. Ik krijg een beetje heimwee als je bonnotje zegt. Of ja. Ja, mooi. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, toch? Het had wat voet in aarde om hier binnen te komen. Ja, zullen we dat overslaan? Gaan de mensen niet mee lastigvallen. Maar je bent er, dat is belangrijk. Ja, heel fijn. Ben jij een beetje een nachtdier? Was ik wel. Het is heel goed dat je het zegt. Vorige editie van Boulevard was een van de thema's was nacht. Mm-hmm. En toen memoreerde ik inderdaad dat ik de nacht als jongeling heel spannend vond en fijn vond ook. Dat is wat anders als je wat ouder wordt, tenminste in mijn geval. Maar ik heb er wel hele mooie herinneringen aan. Aan de nacht. Het theaterfestival, daar ben jij nu heel druk mee bezig, hè? Voor de mensen die het niet kennen, wat is het? Ja, dat is mooi. Het is heel groot en veelomvattend. Dus ik ga het proberen uit te leggen. Zo compact mogelijk. Theaterfestival Boulevard is een podiumkunstenfestival. Bestaat al 40 jaar in Den Bosch. In Brabant. En wat we daar laten zien is verschillende verschijningsvormen van podiumkunstenaars. Dus je kan je alles, van woordkunstenaars tot aan dans. We hebben installaties en dat zijn 11 dagen lang, in augustus altijd, hebben we iets van 120 titels die we laten zien. Internationaal werk, lokaal werk, studenten, ja, heel veel. En jij bent sinds 3 jaar ben jij daarbij betrokken? Klopt. Als in je huidige rol dan in ieder geval. Ja, klopt. Ja. Hoe bevalt dat? Ja, ik zeg nog steeds, ik vind het een hele eervolle taak. Boulevard is een heel geliefd festival, ook van de mensen daar. Ik zeg altijd, de lokale inbedding is echt enorm. En ook de betrokkenheid van de bewoners daar. Maar wat ik altijd ook vanuit mijn vorige rol waar ik hiervoor werkte. Het is heel bijzonder dat het zo'n lokaal festival is, maar toch dat de thema's worden aangesneden die heel internationaal zijn en heel universeel en heel groot zelf. En als ik dat vergelijk met andere festivals ook, maar omdat het zo daar in Brabant gebeurt, vond ik altijd heel bijzonder dat dat zo gebeurt. Ja, ging je zelf al heel vaak voordat je betrokken was? Heel vaak niet. Maar ik werkte hiervoor bij Fonds Podiumkunsten. En ik kende dat festival vanuit die rol. En ik was altijd heel nieuwsgierig hoe dat zo kon. Zo'n groot festival met een verscheidenheid aan thema's. Nou ja, dat hield me altijd bezig. Ja, als je aan kunst en cultuur denkt, denk je vaak aan de Randstad. Klopt. Grote steden, ja. Amsterdam, Rotterdam. Ja. Maar niet vaak aan Brabant. Nee, daar komt dus nu verandering in, hè? Nou, dat is ook niet waar. Kijk, het is echt al een heel bekend festival al jarenlang. Mm-hmm. En heel veel makers willen daar ook spelen. Met name door die betrokkenheid van bezoekers. Ik vind bijvoorbeeld ook heel bijzonder dat we een hele grote groep aan vrienden hebben. Vrienden van Boulevard. En wat ik daar zo mooi aan vind is dat je op generatie van generatie dit vriend abonnementschap wordt overgeleverd. Nou, dat zijn hele mooie bewegingen. Ja, woon jij zelf ook in Brabant? Ik ben verhuisd van Rotterdam. En ik ben in Brabant gaan wonen. Kijk, nu kijken jullie allebei op. Oh! Ja. Heb ik echt gedaan. Dat is wel een verschil, zou ik denken. Is ook, ja. Ja? Hoe merk je dat? Grootstedelijke stad. En we wonen in een kleine stad naast Den Bosch. Dat is een kwartiertje fietsen, Vught. En ik woonde inderdaad met mijn gezin in Rotterdam. Prima. Maar ik wist ook, als ik dit wil gaan doen, dan heb ik eerst mijn man en mijn kinderen te verleiden om mee te gaan. Ja, ja, het is heel anders. Ja. Maar ik denk zo'n rol, om te begrijpen wat daar gebeurt, dan moet je echt in de buurt zijn. Voor mij. Ja, voor anderen is dat anders. Maar ik vind het belangrijk om te begrijpen waarom dingen nou zijn zoals ze gaan in zo'n stad. En om die cohesie ook te volgen. Ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Iets wat je beter bent gaan begrijpen sinds je in Brabant woont? In de lijn van Boulevard? Ja. Nou, ik denk, moet ik even goed nadenken, maar ik herken wel dingen. Ik wil ook oppassen wat ik zeg, maar ik herken dingen van Curaçao in Den Bosch ook wel. De liefde voor carnaval. Dus echt het traditionele daarvan. De saamhorigheid ook, herken ik. En de gesprekken die wij voeren met onze publieken, die gaan daar ook wel over. We willen het heel graag ook allemaal samen doen en samen zijn en samen beleven. Ja, nou lijkt het alsof dat in een grote stad niet gebeurt. Dat zeg ik niet, maar is anders. Toch anders, ja. Want hoe lang heb je in Rotterdam gewoond? Oh, je moet even goed nadenken. Ik ben in 2008, van 2008 tot 2022. Zo, dat is lang. Ja. Dus jouw dochter die is daar een soort van opgegroeid. Ja, geboren. Was dat niet moeilijk voor haar, omslag? Ja, dit moet ik echt toegeven. Ja, ja, dat heb ik onderschat. Ja, zij was 13 en ik dacht, we gaan verrijking en we gaan een andere context meemaken. En dat is denk ik voor mij anders op deze leeftijd dan voor haar. Ze was 13. Zij zat toen in de brugklas en ze ging naar de tweede. Dus dat was ook nog een overgang. Haar broer die woonde al uit huis, die studeerde. Dus die, die hoefde niet mee. Dus ook dat vond ze wel lastig, dat ze alleen meeging met, ja, met mijn beweging of met onze beweging. Dus ja, ik moet echt inderdaad toegeven dat dat niet altijd gemakkelijk was, is geweest. Was er inmiddels nu wel, ja. Ja, dat zou ik net vragen. Ja, maar inmiddels, ik ben ook voorzichtig om te zeggen, maar als je haar ziet, dan zou je het ook niet zien. Maar ik heb me wel voorgenomen dat als ik word bevraagd erover om toe te geven. Nee, dat ging wel heel rap en snel voor haar. En ja. Voor jou? De overgang. Ja. Ja, ik vind het heerlijk. Ja. Ja, ik ben echt. Maar goed, ik heb zowat in heel veel steden gewoond. Ik ben geboren in Groningen, opgegroeid in Nijmegen. Toen zijn mijn ouders teruggegaan naar Curaçao. Ik ben in Amsterdam gestudeerd, in Rotterdam gewoond. Dus ja, ik heb veel bewogen. En veel. Dus ik vond dit echt wel weer een mooi avontuur. Ja, ja. En ik zou net inderdaad vragen van wat is jouw band met die Caribische eilanden? Mm-hmm. Jij bent dus wel geboren in Nederland, hè? Ja, ik ben in Groningen geboren, 1972. Ja, ja. En uiteindelijk op jonge leeftijd verhuisd naar Curaçao. Nee, hoe is dat, hoe is dat gegaan? Hoe dat is gegaan? Mijn vader en mijn moeder studeerden in Nederland. En zij zijn op latere leeftijd gaan studeren. Zij hadden dus al een gezin. Ik ben dus hier geboren van de drie kinderen. En mijn vader is een studie afgemaakt, verschillende diverse studies. Daarna is hij gaan promoveren. En toen, wat ik me nog goed kan herinneren, is dat hij een roeping voelde om terug te gaan naar Curaçao. Dat was heel bewust is dat ook gegaan. Die gesprekken aan tafel, die gingen daar ook echt over. Ik ga ook bewust terug doen naar back, zei hij. Ik ga teruggeven aan het land. En daar heeft hij ons in meegenomen. Dat was eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat mijn dochter nu heeft meegemaakt. Het was voor ons ook niet zo makkelijk. Ik weet nog, mijn zus en mijn broer die waren 15 en 16. En ik was 9, dus ik ben daar wel wat makkelijker in meegegaan, denk ik. Maar goed, dat is mijn beleving. Dat was een hele grote overgang. We woonden in Nijmegen. En daar naartoe was wel pittig. Nu zijn we hem eeuwig dankbaar dat hij dat heeft gedaan. Oh? Ja. Waarom? Ja, Toch de worteling, toch terug de cultuur, de identiteit die zij altijd wel mee hebben genomen in ons leven in Nederland. Maar dat echt begrijpen, beetje wat ik nu eigenlijk, het is mooi dat wat ik nu aan het doen ben met Brabant, het echt goed begrijpen, ja, daar zijn, mijn ouders ook daar zien werken, zich verhouden tot hun familieleden, onze ooms en tantes. Ja, ik ben ze echt dankbaar dat ze dat hebben gegeven. Wat heb je, ga ik me nog een keer vragen, wat heb jij daar beter begrepen? Wat ben je beter gaan invoelen daar? Kijk, ik weet natuurlijk niet hoe het zou zijn geweest als ik niet was gegaan. Maar ik kan me er wat bij voorstellen. Ik kan me wat bij voorstellen als je hier opgroeit met ouders van Curaçao. Weliswaar, Papiamento was bij ons wel om ons heen. Maar wij spraken Nederlands met hen, met de ouders. Dus ik kan me voorstellen dat je dan wel verhalen meekrijgt en af en toe naar op vakanties gaat en je nichtjes en neefjes ziet, maar niet echt goed begrijpt hoe het is om van Curaçao te zijn. De geschiedenis misschien ook anders doorleeft. De gesprekken, ja, ik vind het een hele grote vraag, maar ik kan me er wat bij voorstellen. En ik ben heel gelukkig dat ik daar lang heb gewoond, naar school ben geweest, vriendschap heb opgedaan. En dat het ook als thuis voelt. Ja, en hoe was die opvoeding daar? Wat kan je daar nog van herinneren? Nou, toen we kwamen, ik was 9, dus ik zat nog op de basisschool. We moesten ons heel erg wennen aan bepaalde dingen. Bijvoorbeeld, je liep niet meer naar school, want ik was 9. Of ja. Mijn zus en mijn broer die gingen op de fiets. Dat deed je dus niet meer. En de opvoeding veranderde niet zoveel. Daarin zijn mijn ouders gewoon wel consequent in gebleven. Maar de context bepaalt natuurlijk wel, hè, hoe je wat je meekrijgt. Ja. Dat eigenlijk een beetje, dus de omgeving is anders. Dus ik kan me niet zo heel goed een verschil, een onderscheid beschrijven van hoe het was in Nederland en op Curaçao. Nee. Dat niet. Nee, want wat ik had begrepen is dat je daar toch in een beetje een middle class buurt bent opgegroeid. Dat het toch een beetje een beschermde opvoeding was. Ik zit even te denken wat je bedoelt met beschermd. Ja, beschermd. In een wijk die enigszins beschermd was. Of dat is wat ik heb meegekregen. Ja, beschermd was het ook in Nederland. Ik weet niet zo goed wat je bedoelt, maar ik denk te begrijpen, ja, het was. We hadden wel privileges en mijn vader en mijn moeder die hadden wel publieke functies, als je dat bedoelt. En die kregen wij ook mee. Ja, en hoe was dat om daarin op te groeien? Want niet iedereen heeft dat natuurlijk. Heel verrijkend, heel rijk. Ja, ja, we kwamen door hun beroepen op veel plekken, ook in het Caribisch gebied en in Zuid-Amerika. En ik vraag me ook altijd af hoe mijn ouders dat hebben gedaan met ons. Wij gingen altijd mee. Wij vinden het nu ontzettend ingewikkeld, mijn man en ik, als we de kinderen mee moeten nemen. We moeten dan nog werken. Ik begrijp, dat is een hele. Ik weet niet, dat is misschien ook iets van de generatie of zo. Maar ja, we hebben heel veel meegekregen van wat zij dagelijks deden, hoe zij hun brood verdienden. En wij werden daarin meegenomen. Ja. Dat vind ik. Dat is enorm verrijkend, want het ging dus hun gezinsleven en hun liefde voor elkaar ging dus door dat werk heen. Ja, en heb je daar ook iets van opgestoken dat je denkt van nou, dat is wel waarom ik ben geworden wie ik ben geworden? Ja, ja, en mijn kinderen vinden dat heel vervelend, want ik herhaal dat heel, heel veel, omdat mijn ouders dat hebben gedaan. Ja, ik vind dat echt een mooie manier. Ik denk niet dat ik daar zo heel bedreven in ben en goed in ben. Maar ik kijk er wel naar. Het is wel een voorbeeldstellend voor mij. Ja. Ja, ja. En zou je eigen dochter, als je er zo terug kijkt, niet op Curaçao willen laten opgroeien onder die omstandigheden? Ja, ik vind dat soms wel jammer. Ja. En Sal is deels daar opgegroeid. En Yara dus niet. Ja, vind ik soms wel jammer. Ja, het is wel ook een bewuste keuze. Ik blijf er niet zo in hangen. Dus hoe ondervang je dat? Je gaat daar naartoe. En dan hoe ga je daar naartoe? Vind ik belangrijk dan. Hè? Dus inderdaad vrienden, familie opzoeken. Veel tijd besteden aan die ooms en tantes die er nog zijn. Die overlevering meekrijgen, meegeven. Ja, dat probeer ik zo goed als mogelijk te doen. Ja. Ja. Heb je vaak heimwee? Ik heb niet vaak heimwee, maar als het me hit, dan is het ook echt. Ja. Dan moet ik gaan. Dus ik leef hier niet met een dagelijks leegte of gevoel, maar ik kan er wel op. Als ik terugkijk, dan komt er op een gegeven moment een moment dat ik heel weinig kan hebben van hier en ik moet gewoon gaan. Dan moet je gewoon je biezen pakken en gaan. Ja. Je bent vannacht ook de DJ en jij hebt een lied meegenomen van Isaline Kalister. Ja. Mi País. Ja. Waarom heb je dat lied gekozen? Ja, dan moet je me gaan stoppen. Ik heb er heel veel over te vertellen. Ik ken Isaline al lang. En ik heb toen ik op Curaçao heb gewerkt en gewoond een tijdje haar mogen vertegenwoordigen zakelijk op de eilanden. Ik heb haar zien zingen op blues bij Avila voor het eerst. En ik stapte op haar af en ik wilde haar helpen en iets doen. Ik had inmiddels al een opleiding afgerond, maar ik woonde op Curaçao. En ik vroeg of ik haar mocht helpen. En daarvanuit is er een zakelijke relatie ontstaan. Dat heb ik jarenlang mogen doen. En Mi País kies ik omdat het een nummer is waar mijn huidige man nu ook gitaar op speelt. En ik vind het eigenlijk een nummer wat een tweede volkslied zou kunnen zijn van het eiland. Er zit zoveel mooie en ook oprechte woorden in. De tekst is echt fantastisch. En iedereen neurt mee als ze het horen. Ja, welke woorden resoneren het meest met jou? Met name de transparantie en de eerlijkheid over ons land. Want het is niet altijd perfect, maar desalniettemin. Laten we luisteren. Mi país da un lugar chiquito con una historia rico, piedamón de viento y la mar. Da mi isla y está interesante, con pista impactante y parte en dañar. De pobreza, atraco y maleza, y en de cutimbia, damos hostia. Da mi isla y está impresionante, un pueblo elegante y un par. Ja, het blijft een prachtige stem, hè? Isaline Kalister. Ja, wat kan je hierover zeggen? Het is prachtig. Ja, de meeste luisteraars, vaste luisteraars weten dat mijn papiemens echt verschrikkelijk is. Maar ik voel het wel. Ja? Ja, ik vind het wel heel mooi altijd. Het is gewoon een mooie stem. En het is... ik kan het niet in woorden onderbrengen. Nee. Maar... hoeft soms ook niet, hè? Ja, toch? Jij bent, dus zoals we net al zeiden, op Curaçao... daar heb je een tijdje gewoond, of best wel lang gewoond zelfs. En toen ben je dus naar Nederland gekomen te studeren. Klopt. Wat ben je toen komen doen hier? Ja, ik wist het dus niet. Ik had net mijn ateneum afgerond en ik twijfelde. Dus dat meldde ik ook bij mijn ouders. Ik weet echt niet. Om me heen gaat iedereen economie studeren. Of rechten. Of ik weet het gewoon niet. Vond ik achteraf ook best wel bold van mezelf. Maar ik had zoiets van, nou, ik weet het niet. Nou, toen hebben zij mij een jaar gegeven om daarover na te denken. En een beetje gaan kijken in Nederland ook. Eigenlijk jaren daarvoor al had ik een ervaring op een filmset. Als algemeen assistentje. Op mijn 16-jarige leeftijd mocht ik helpen, ja, ondersteunen op de filmset van Ave en Gabriel, een film van Norman de Palm en Felix de Roy. En via John Leerdam kwam ik op die set terecht. En ik was eigenlijk al gegrepen door de magie van film maken. Mensen, allemaal mooie mensen die heel gepassioneerd met elkaar een soort dorp, wereld creëren. En dan ook nog, ja, de magie dat het op film werd gemaakt. Dat wist ik al, maar ik twijfelde of ik dat wilde doen. En na dat jaar heb ik besloten om me aan te melden bij de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam. En dat ben ik toen gaan doen. 4 jaar lang. En mijn afstudeerrichting was productie. Ik wist wel zeker dat ik zelf niet iemand ben die op de voorgrond, dus op het podium, maar wel het produceren, het organiseren van films. Dat heb ik toen gedaan. Ja, en een leuke studententijd gehad? Ja, in Amsterdam. Ja, toch? Ja, dat was echt heerlijk. Ja, dat is te gek. En ook zo'n kunstvakopleiding, dat je je helemaal mag onderdompelen van met mensen die ook zo overtuigd dit wilden gaan doen. Ja, was echt heel, heel bijzonder. Ja, het is natuurlijk ook een hub van creatievelingen, toch? Precies. Was dat toen ook zo? Ja, zeker. Ja. Ik was wel een van de jongsten op de opleiding. De meeste mensen die daar zaten, die hadden ook al een werkpraktijk. En ik was nog wel een beetje jong. Ja, wat was het, 18 of zo? Toen, of iets ouder misschien. Nee, heel erg veel van genoten. Maar heb jij uiteindelijk ook films gemaakt? Ja, heb ik gemaakt, mede geproduceerd. Niet zoveel. Ik eigenlijk, ja, dat is het. Ik ben daarna snel al in het theatervak terechtgekomen. Maar ik heb wel een paar films op mijn naam staan, maar dan altijd in een collectief. Ja. Beste luisteraar, het is 2:30. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en mijn gast is Dana Kibbelaar. Zij is directeur-bestuurder van Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Jij bent dus toen in de theater gerold. Klopt. Hoe is dat gegaan? Ja, kijk, dan moeten we eventjes weer forward. Dankjewel. Even kijken hoor. Je krijgt een kopje koffie van Hemmo, de regisseur. Ja. Heerlijk, dankjewel. Ik ben... ik moet eventjes graven wanneer dat was. Maar ik noemde zijn naam zojuist al van de film. Hè, Norman de Palm, die de producent was. Jaren later ben ik op Curaçao bij Theater Luna Blauw gaan werken. Dat is een theater op Curaçao in Otrabanda. Een middenzaal van 250 stoelen. Hij heeft een theater daar gebouwd en ontworpen. En de programmering was heel divers. Vanuit Nederland en vanuit het Caribisch gebied. Nou, dat is eigenlijk mijn overstap naar theater. Ja, waarom wilde je daar zo graag werken? Of wilde je heel graag met Norman werken? Ja, ik wilde heel graag met Norman werken. Norman is echt iemand die we niet moeten vergeten. Wat hij heeft betekend en wat hij betekent voor de theaterwereld. En hij dan was er ook nog een prachtig theater op Curaçao. Er was geen schouwburg meer, was niet echt een theaterzaal. Met de mogelijkheden om zoveel verschillende producties en voorstellingen te programmeren. Ja, want wat heeft Norman betekend voor de theater daar? Nou, of het theater, sorry. Het is een visionair. Dus ik denk dat we dat ook moeten leren koesteren. Hè? Iemand die dus een visie heeft van Wat kunnen we nog betekenen? Wat kunnen we bijdragen aan het cultureel ecosysteem? Dat heeft hij echt wel gezien. Hij heeft daar de fondsen en de mensen bewogen en iedereen meegenomen om een theater te bouwen. Dat is niet alleen een stenen, maar je moet het ook nog invullen en mensen bewegen en een team. Ja, hij heeft zoveel mensen ook geïnspireerd om het vak te gaan doen, professioneel. Stukken geschreven, mooie dingen gemaakt. Ja. Ja, en als je dan terugkijkt op je tijd bij Luna Blauw, waar ben je het meest trots op? Waar ben ik het meest trots op? Ik zeg altijd, ja, Luna Blauw blijft in mijn hart. Er was helemaal geen infrastructuur, culturele infrastructuur daar. Dus we moesten het met ad hoc financiering moesten we het doen. Ik vind dat nog steeds treurig dat dat er niet echt is. Maar we hebben toch wel een aantal jaar hele mooie, spannende programmering aangeboden. En gezien dat het werkt. En in combinatie, wat ik ook heel bijzonder vond, is dat Norman niet alleen voorstellingen of werk vanuit buiten hadden, maar ook produceerden lokale theatermakers ondersteunen. Volgens mij, ik weet niet of je hem kent, Eligio Melfor is bijvoorbeeld een voorbeeld. Is een hele bekende theatermaker die ook in die tijd bij Theater Luna Blauw echt wekenlang, maandenlang voorstellingen kon laten zien en produceren. Dus dat is gewoon heel uniek, dat we zo iemand hebben gehad. Ik heb best wel veel mensen in de uitzending gesproken of gehad die ook zeggen, er is enorm veel drive op het eiland om theater te maken. Maar het vervelende is dat er gewoon weinig geld is. Hoe heb je dat ervaren? Ja, en het is geld is het. Het is ook een soort van omdenken. Denken dat, en daar hebben we het in Nederland ook last van. Dus ik ben ook kritisch over in Nederland dat we denken dat kunst en cultuur iets is wat je erbij mag hebben. Ik vind het echt iets wat eigenlijk onderdeel moet zijn vanuit het onderwijs en gewoon vanuit voor ons welzijn. Kijk, en als je niet een structurele basis hebt of subsidie hebt of mogelijkheden hebt, kan je ook niet ontwikkelen. Je kan ook geen mensen aannemen en verzekeren van een baan. Deze mensen kunnen ook niet doorontwikkelen, omdat je altijd afhankelijk bent van ad hoc financiering en fondsen. Dus ja, drive is er zeker en gretigheid is er zeker. Maar zou je toch moeten inbedden. Ja, maar jij hebt het natuurlijk anders gezien voordat je weer naar Curaçao vertrok. Jij hebt natuurlijk in een Nederlands systeem gestudeerd. Jij hebt daar, je hebt hier een hele tijd ook gezeten. Dus ja. Vond je dat niet soms frustrerend om te zien dat dat het zo moeizaam soms kon gaan op Curaçao? Nee, ik vond het niet frustrerend. Het frustreerde me niet. Omdat alles wat er wel was, heel sterk is. Dus dat was het niet. Ik begrijp nu veel beter dan toen wat er voor nodig is om inderdaad een doorontwikkeling te maken. Of dat je echt een structurele basis moet hebben en een overheid of een systeem moet hebben dat je door kan ontwikkelen. Dat begrijp ik nu veel beter dan toen. Maar toen liep ik er niet gefrustreerd rond. Ik ben het overigens nu heel erg gelukkig dat er twee organisaties op Curaçao meerjarige subsidie ontvangen vanuit Nederland. Dus die kunnen nu inderdaad gewoon fulltime theater. Vier jaar fulltime wel. Dus die erkenning hebben ze dan wel vanuit Nederland gekregen. En daar kan je heel veel van vinden. Waarom niet dan vandaar? Maar ik vind het, we zijn tof zitten in een koninkrijk. Dus laat het zo zijn. En ik ben, ik ben daar echt heel erg dankbaar voor en gelukkig. Ik heb verder niet iets met die organisatie te maken. Maar als je zegt van er is heel veel kennis en know-how. De verhalen die daar en de stemmen die daar zijn, krijgen nu een kans om verteld te worden. Ja, je zegt net inderdaad, we zitten in een koninkrijk. Ja. En het is belangrijk dat het vanuit Nederland komt. Maar vind je dat niet dat het inderdaad niet lokaal, dat er meer belang aan gehecht zou moeten worden? En dan vanuit de lokale overheid, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik zei net niet dat het belangrijk is dat het uit Nederland komt, hoor. Okay. Ik zeg alleen, laat het zo zijn dat het uit Nederland komt. En daar heb ik ook een mening over. Jazeker. Ik vind wel dat het lokaal beter moet. Maar dat ik zet het altijd ook weer af in de Nederlandse context. Ik zie niet zo heel veel verschil, eerlijk gezegd. Kijk, tuurlijk, als we het hebben over wat er nu echt te besteden is, dat is heel duidelijk. Maar ik vind het ook in Nederland soms dat we niet echt die waarde van kunst en cultuur goed begrijpen. Als je het vergelijkt met andere landen. Het komt toch altijd in een, ja, als sluitpost. Of ik ben ook heel erg kritisch nu met hoe het er nu voor uitziet. Ik weet niet, nog steeds niet hoe het gaat zijn. Maar als je echt toegankelijk wil maken voor een iedereen, nou, dan zijn er een paar plannen die nu worden geformuleerd, waarvan ik denk, ja, nu ga je nog meer die kloof stellen van dat mensen die meer te besteden hebben wel van kunst en cultuur kunnen genieten en anderen niet. Wat voor plannen bedoel je dan? Ik heb het over de BTW-verhoging. Ja. En ik heb het over een hoofdlijnlijk akkoord waarbij je heel moet zoeken naar het woord kunst en cultuur. Dus ja, als we het over Curaçao hebben, dat kijk, ik woon en werk al lang niet, dus ik vind het ingewikkeld om daar heel veel over te hebben, want ik weet niet hoe het daarvoor staat. Dus en dan denk ik altijd van, oké, maar hoe staan we er hiervoor? Mm-hmm. Dat is ook niet altijd nee. Best. Moeten we ook heel hard werken om te overtuigen hoe belangrijk het is. Ja, hoe zijn die plannen vanuit deze overheid bij jou binnengekomen toen je die zag dat de kunst en cultuur echt een soort van ondergeschoven kindje was? Ja, problematisch. Ik kan niet anders, niet zoveel zeggen. Problematisch. Ik weet nog niet zo goed wat. Maar het wordt niet echt nog benoemd. Ik zie nog geen echte plannen. Weet het niet. We hadden een staatssecretaris die heel uitgesproken was vorige periode. En wisten we vanuit de sector heel goed waar de focus lag. En nu weet je het niet. Nee. Maar voel dat, je zegt problematisch, maar voel dat aan de ene kant ook onzeker? Ja, denk het wel. En kijk, dus je hebt natuurlijk ook verschillen qua organisaties en makers en waar je zit in het spectrum van de culturele sector. Maar ja, ik vind het. Ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom we met ons allen niet weten hoe belangrijk het is, kunst en cultuur. Het is natuurlijk heel mooi en heel gezellig. Maar het is echt, denk ik, integraal aan ons welzijn. Ik geloof echt dat het heel belangrijk is. Ja, ik zei natuurlijk in mijn introductie, had ik het over beschaving. Hè? Mm. Heb je dat gehoord? Ik zei nog een keer zeggen? Ja, ik zei dat kunst en cultuur, dat het natuurlijk ook iets zegt over de beschaving in de samenleving. Ja. Hoe zie jij dat? Ja, ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. En ik wil ook graag weten wat jij zelf ervan vindt. Ja, het is een beschaving. Maar het is ook elkaar beter leren verstaan. Het zijn al die dingen ook. Hè? Dus je kan troost vinden. Je kan, maar met name nu in een, dat is niet alleen van nu. Maar onbegrip en kan je door verschillende verhalen via kunst, podiumkunstenaars zijn daar heel goed in, of beeldende kunstenaars ook, om elkaar beter te begrijpen. Moeten de makers wel ook toegang hebben om het te kunnen doen. Hè? Mm-hmm. De verschillende stemmen en de verschillende verhalen, die zijn niet altijd vertegenwoordigd. Ja. Dus daar moeten we ook aan het werk. Maar dat kan ons echt helpen. Ja, ja. En denk je dat de meeste mensen het belang van, de meeste Nederlanders, het belang van kunst en cultuur inzien? Als je de mensen spreekt en om je heen de geluiden die je hoort daarover? Ja, ik zit dan wel in een bubbel, hè? Ja. Dus ja, heel erg. Maar ik vind het interessant om juist die gesprekken te voeren van mensen die dat anders zien. Of het niet zien. En dat klinkt best ambitieus, maar ik denk dat de dialoog daarover ook belangrijk is. En kunst en cultuur ook breed zien. Hè? Dus niet alleen wat Boulevard doet, wellicht. Er zijn andere kunst en cultuur behoeften en uitingen die wij misschien niet laten zien, maar die zijn er wel. Ja, ja. Ik had begrepen dat je ageert, of althans je bent een tegenstander van het woord volkstoneel. Daar hou je niet zo van. Nee, dat heb je niet goed begrepen. Oh, oeps. Ik weet wel. Fout. Nee, we hebben in een voorgesprek. Nee. Oeh, dat was een. Het was wel een heel goede voorbespreking met jullie redactie. Nee, ik ben er niet tegen. Ik denk altijd dat je heel goed de waarde van volkstoneel, mm-hmm. Waar ik het net over had, Elihu Melfer bijvoorbeeld, mm-hmm. die maakte. Wij noemen het volkstoneel. Mm-hmm. Alleen de waarde daarvan moet je wel goed beschrijven. Dus dat. Hoogwaardig kunst is. En dat moet er voor mij altijd bij. Zodat je zeker weet dat het ook op die waarde wordt ingeschat. En niet dat het minder zou zijn of zo. Ja. Heb je het gevoel dat dat nog wel eens gebeurt in de kunst? Dat er echt onderscheid wordt gemaakt tussen hoge en lage kunst? Ja. Ik heb niet het gevoel, dat weet ik ook. Ja. Dat weet je ook. Ja, er komt wel verandering in, hoor. Dat moeten we ook wel. Mm-hmm. Ook bij vanuit ons. Maar daar zit wel iets, ja. Ja, en ja. Op welke manier kom je dat tegen? Bij bijvoorbeeld Boulevard? We proberen het in ieder geval niet zo neer te zetten. Dus we hebben van allerlei verschijningsvormen en disciplines. Maar dat proberen we. Maar je merkt wel, als je het hebt over eventjes hoor, in de beeldende kunst, bijvoorbeeld musea en bijvoorbeeld voorstellingen op de lach. Ja, wordt dat op diezelfde waarde geschat? Dat weet ik niet, maar dat kom je wel tegen. Ja. Ja. En op welke manier probeer jij daar verandering in te brengen? Vanuit mijn rol bedoel je? Ja, of als mens. Beide, ja. Ja, ik doe daar denk ik zelf niet zoveel in. Mm-hmm. Dat ik het zelf echt op waarde schat. Op dezelfde waarde een ieder. Snap je? Dus ik zie het zelf niet, het verschil. Oké, en als bestuurder dan? Want ik kan me voorstellen dat je daar keuzes in maakt. Toch? Wat jullie programmeren en wat niet. Ja. En misschien dat je misschien iets wat vaak minder goed op waarde wordt geschat, dat je er juist voor kiest om dat wel te programmeren. Ja, maar het programmeren is weer iets anders. Ja, dat is weer iets anders. Dus dat is meer van welke stemmen, welke verhalen, welke thema's wil je aanboren. Daar zit niet een. Oh ja, dit is niet hoogwaardig. Kwalitatief of dit is hoge kunst en minder hoge kunst, dat is het niet. Kijk, wat bij ons heel belangrijk is, is dat de toegankelijkheid groot is en vergroot wordt en ontwikkeld blijft. En toegankelijkheid is breed, hè? Dus dat zit hem in wat heb je te besteden? Heb je toegang toe? Dus wij hebben voorstellingen waarvoor je een kaartje koopt. En we hebben voorstellingen die wij om niet aanbieden. En om niet aanbieden, dat wat daar staat, de betaling of de uitkoopsommen naar de gezelschap is wat het is. Maar wij kiezen om een breed palet aan voorstellingen ook aan mensen te laten zien die het kunnen betalen en die het niet kunnen betalen. Maar daar zit geen oordeel in van, nou, dit is hoogwaardig. Of, snap je wat ik bedoel? Nee, precies. Dus dat trekken we gelijk. Toegankelijkheid is voor ons een heel groot thema binnen de organisatie. Ook van je mogelijkheden. Kan jij een voorstelling die best wel veel geluiden en effecten heeft en je bent prikkelgevoelig, kan je dat aan? Of dan verzorgen we een manier dat je er weer kan zijn zonder dat je daar last van hebt. We hebben veel werk wat we ook tolken. Dus zo. Ja, dus eigenlijk draai je het om. Je zegt, je probeert mensen juist te trekken naar verschillende type kunst dan, toch? Ja. Ja, dus je stelt het juist open, je breekt het juist open. Ja, heel bewust en heel actief. Ja, We hebben echt een afdeling die daar... Maar ook in taal, hè? Dus keuzes van hoe communiceer je over werk, over de onderwerpen die we aangeraken. Dus we worden echt gecoacht ook van hoe ga je daar mee om? En welke woorden gebruik je voor wat? Nee, er zit heel veel achter. Ja. Jill Scott. Oeh. Ja. Golden. Waarom? Ken je het? Ja, tuurlijk. Ik kom uit 1990. Ik denk dat ik 12 was toen het uitkwam. Oh, ja. Waarom heb je dit lied gekozen? Ja, Golden is... het is een en al... Sowieso haar glimlach. Hè? Dus haar de radiance en de dankbaarheid van het leven. De struggles die je kan hebben, maar toch het alles eruit halen. Ja, dat is wel echt een lijflied. Dus die zet ik heel vaak op. Ja. Als het goed gaat, maar ook als het minder gaat. En het geeft mij echt een gevoel dat ik alles aan kan. Ja, het is echt een beetje een power nummer, hè? Ja. Ja, en je moet ook. Ik zal de luisteraars ook willen aansporen. Want zij heeft het ooit eens voor president Barack Obama en Michelle gezongen. In de White House. Ja, dat is ook weer. Was fantastisch. Maar goed, dit is echt een heerlijk nummer. Jill Scott, Golden. On my chain, wind around my neck, I'm taking my freedom. Yes, dat was Jill Scott. Living my life like it's golden. Ja, ja, ja. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en bij mij in de studio is Dana Kibbelaar. Directeur, bestuurder-directeur van het Boulevard. Van Boulevard, theaterfestival in Den Bosch. Mocht je trouwens als luisteraar willen bellen, want daar hadden we het net over. Ja. Dan kan dat op 0800 1121 of dan kun je appjes sturen naar de Radio 1 app. Het festival begint 1 augustus, hè? Klopt. Tot wanneer? 11 augustus. 11 augustus, 11 ja. dagen lang. Ja. Wat kunnen mensen verwachten als ze daarheen gaan? Ja, je komt in Den Bosch en Den Bosch is eigenlijk overgenomen door het festival. Dus we spelen op verschillende plekken in de stad. De theaterzalen, maar ook alternatieve locaties. En ons festival Hart is op de parade aan de voet van de Sint-Janskathedraal. Daar en aan de voet van de Schouwburg, de nieuwe Schouwburg van Theater aan de Parade. Daar zijn er restaurantjes en tentjes en in alle zalen eromheen voorstellingen te zien. Veelal. Je kan ook met een bus naar andere locaties. Pendelbussen hebben we. Het kan zo zijn dat je ergens staat en dat je tegen kunst aanloopt. Een voorstelling of iets. Maar je kan ook je kaartjes kopen en echt in de zaal naar voorstellingen gaan kijken. Dat. Ja. Is er ook een thema? Vieren. Want we bestaan 40 jaar dit jaar. Dus we hebben het gehangen aan vieren. En vieren zonder weg te kijken. Dus vieren is een groot woord ook. Hè? En artistiek coördinator Nina Aalders heeft ook een prachtige uitnodiging geschreven in ons magazine over wat vieren voor een ieder kan betekenen en hoe je mensen kan uitnodigen en dat je daar heel bewust van kan zijn ook. Er zijn ook heel veel dagen en onderwerpen die je kan vieren. Maar het is niet voor iedereen weggelegd. Dus ja, dat is het thema. Ik wijd een beetje uit, maar dat is wat er is. Ja, leuk toch? Superleuk. Ja, ja. En op welke manier merken de bezoekers straks dat het 40 jaar bestaat? We hebben op het Festival Hart hebben we een talkshow. Daar komt het ook langs, het vieren. We hebben ook een oproep gedaan en dat doen we nog steeds. We gaan ook verhalen 40 jaar van Boulevard daar bespreken. Yamani Blackman gaat dat modereren. En het is ook een verscheidenheid van voorstellingen en kunstenaars en makers die al van het eerste uur er waren. En we hebben ook nieuwe stemmen van nu. Nieuwe stemmen, dus ja. nieuwe makers. Nieuwe makers, ja. Ja. Maar daar maak je onderscheid in. Wat bedoel je daarmee? Nieuwe stemmen en nieuwe makers? Nou, die dus of niet lang bij Boulevard hebben gewerkt. Of we hebben inderdaad ook een discipline wat we eigenlijk al een tijdje wel laten zien. Maar nu ga ik zo heel graag wat dieper op in. Ook de woordkunst laten we zien. Manu van Kersbergen is een maker die veel al met de taal doet. Ja, hij heeft mij ooit aangenomen, weet je dat? Nee. Ja, ja, mijn eerste bij Spunk was dat. Spunk was een online platform. En dat was in 2012 of zo, denk ik. En toen heeft mij, dat was een van mijn eerste journalistieke dingetjes. En daar heeft Manu me toen aangenomen. Ik hoorde de naam en ik denk, ken ik, ja. Nee, en hij staat voor het eerst met zijn voorstelling De Herontdekking van de Hemel op Boulevard. Wat hij ons daar gaat laten zien is gewoon iets geweldigs met drie muzici. Gaat hij het hebben, gaat hij toch aansnijden wat de dominantie van taal kan betekenen. Mooi. Super. Ja. Ik ben heel benieuwd. Heel mooi inderdaad. Ja. Dus jullie proberen echt verschillende type makers een stem te geven. En niet alleen maar te richten op één type theater. Nee, het is echt een grote verscheidenheid. Ja. Ja, ja. En even kijken, 11 dagen lang. Ja. Hoe ziet jouw rol er deze dagen uit? Waar ben jij mee bezig? Ja, op dit moment ik ben echt aan het voorbereiden inderdaad voor de opening. Maar dagelijks zijn er ook operationeel gebeurt er van alles. De bouw, ze beginnen te bouwen donderdag al. Er zijn altijd nog vragen die spelen. Maar ik moet je wel zeggen dat het nu echt in de operationele fase is. Dus bijstaan, heel veel bijstaan. Er komen ook heel veel relaties en gasten komen ook kijken. Op het gebied van hospitality gebeurt er heel veel. Want er zijn, ik schat, zo'n 750 à 800 kunstenaars die komen. Die verzorg ik natuurlijk niet. Daar is een team voor, doen de collega's. Maar er zijn er vragen en dergelijke. Dus heel erg bijstaan. Ja, ja. Nou, beste luisteraar, we gaan straks naar het nieuws natuurlijk. Mocht je als luisteraar nog iets hebben van, ik heb een vraag hierover, of ik heb een opmerking, dan kan je bellen op 0800 1121, of op de Radio 1 app eventjes iets insturen. Hoe ziet dat eruit, het publiek? Is dat een beetje gemengd publiek? Of is het wel homogeen? Nou, het is wisselend. We hebben veel al mensen uit Den Bosch. Zo'n 70% komt wel echt uit de omgeving of uit de stad zelfs. We hebben ook wel echt een kinderprogramma. Dus daar zitten komende ouders met kinderen. En waar ik heel trots op ben ook, is dat we de afgelopen 4 jaar gebouwd hebben aan een FOMO Fataal, heet dat. Dat is een nachtprogrammering. En dat zijn nog toch de 20ers en 30ers die daarop afkomen. Dus het is ook, het is best gemêleerd. Maar ik heb nog wel ambities om dat te verbreden. Ja, mijn collega Hemmo die kijkt me aan. Hemmo, wat wil je zeggen? Ik wil toch alleen maar zeggen, nog 2 minuten. Nog 2 minuten, nou dat weet ik. Maar fijn dat je het aangeeft. Hemmo weet dat ik dyscalculie heb, dus ik kan niet zo goed rekenen. Hey, maar dus dat publiek, hè. Hoe ga je er nou voor zorgen dat mensen uit Amsterdam, Rotterdam, de grote andere steden jullie weten te vinden? Dus ja, in ieder geval de jongeren als ik, hè. Want ik bedoel, ik had nog nooit ervan gehoord. Nee. Ja, nee, dat willen we zeker, dat die landelijke bekendheid er is. Ik hoef niet per se Rotterdam en Amsterdam helemaal daar te verleiden. Maar ik vind het wel belangrijk dat we bekend zijn. Ja, want ik denk dat het werk wat wij laten zien, ook wel in Rotterdam of Amsterdam, dat je dat daar ook kan zien. Ik vind het wel belangrijk om, net zoals hoe ik gegrepen ben door Boulevard, dat ieder dat krijgt. Ik ga mijn best doen, maar ik ben hier. Dus ik hoop dat de luisteraars komen. Ik hoop jou te zien, ja. Op zijn minst. Ik ben in Miami dan. Oh ja, dat was het, ja. Ja. Ja. Volgend jaar dan. Volgend jaar. Ja. Wij gaan nog even doorbabbelen na het nieuws. En zoals ik al zei, beste luisteraars, jullie kunnen lekker bellen op 0800 1121. Tot straks. NPO Radio 1. 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de VS zijn 2 leiders van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel opgepakt. Het gaat om de baas van het kartel, Ismael Zambada, beter bekend als El Mayo, en de zoon van de vroegere leider El Chapo. De 2 werden aangehouden kort nadat ze met een privévliegtuig in Texas waren geland. Beiden worden verdacht van grootschalige drugsmokkel naar de VS. Pensioenfonds PME wil investeren in de bouw van 4 nieuwe kerncentrales. De bestuursvoorzitter van PME zei gisteravond in Nieuwsuur dat het sentiment rond kernenergie begint om te slaan. Het kabinet is al langer op zoek naar partijen die de bouw van nieuwe kerncentrales willen bekostigen. Maar tot nu toe hadden zich nog geen grote investeerders gemeld. Het kabinet hoopt ook dat andere pensioenfondsen, maar ook banken en verzekeraars overstag gaan. Eerdere kerncentrales werden betaald van belastinggeld. Stemacteurs van videogames in Hollywood leggen het werk neer. Ze zijn niet te spreken over het uitblijven van een akkoord over het gebruik van kunstmatige intelligentie. Vorig jaar was er al een staking van filmacteurs, ook vanwege zorgen over de invloed van AI. De vakbond van stemacteurs praat al anderhalf jaar met game studio's. Ze vinden dat de studio's kunstmatige intelligentie misbruiken ten koste van de acteurs. De game studio's zeggen de staking te betreuren, omdat volgens hen een akkoord bijna rond was. In Californië is een man opgepakt die wordt verdacht van het stichten van een enorme bosbrand. De man had een brandende auto in een geul geduwd, zegt de officier van justitie. De auto brandde uit en de vlammen sloegen over naar een bos. Gezien werd hoe de man zich tussen de vluchtende mensen begaf. De brand is moeilijk te blussen en inmiddels uitgegroeid tot de grootste van dit jaar in Californië. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Ook overdag eerst nog buien. Later op de dag wordt het droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Vind je het nou leuk om te luisteren naar een uurtje of een half uurtje nog over kunst en cultuur met Dana Kibbelaar? Blijf dan vooral luisteren. Caribisch Netwerk. Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse Nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk natuurlijk Bonocci of Good Night, hè. Dit is de avond van het Caribisch Netwerk op NPO Radio 1. Mijn gast van vannacht is Dana Kibbelaar, directeur van het theaterfestival Boulevard in Den Bosch, dat vanaf 1 augustus gaat plaatsvinden. Ben je nog een beetje wakker, Dana? Ik ben zeker wakker. Ik vind het helemaal leuk. Ik word steeds wakkerder. Ja, gelukkig. Ja. Je noemde net een naam. Manu van Kersbergen. En ik dacht, hey, die ken ik. Maar daar is nog veel meer over te zeggen. Ja, nou, ik heb net over de voorstelling verteld. Hij staat nu met zijn voorstelling voor het eerst bij het Theaterfestival Boulevard. Dat vinden we heel erg leuk met ons allen. En ja, er zijn nog veel andere voorstellingen. Daar zou ik het ook nog heel graag over willen hebben, als je dat leuk vindt. Ja, heel leuk. We hebben één voorstelling, Voice Noise, van Jan Martens. Dat is een choreograaf, gerenommeerde choreograaf ook. En daar werken we eigenlijk al wat jaren mee. De voorstelling, de première, heb ik mogen bijwonen in Antwerpen, een paar maanden geleden. En wat ik daar heel bijzonder aan vind, is dat hij daar komt het weer, stemmen. Ja, ik kan misschien niet zeggen ongehoorde stemmen, maar stemmen van vrouwen centraal zet. En dat ze samen in gezamenlijkheid met 6 dansers op die stemmen en op audio de stem van de vrouw centraal wordt gezet. Prachtig neergezet. En ik zal iedereen willen uitnodigen om dat te gaan zien. Ja, hoe wordt het gedaan? Ja, dans. Het is een dansvoorstelling. Mm-hmm. Een palet aan hele mooie verscheidenheid aan dansers en dansstijlen. En wat ik zo mooi vond, is dat het dus de auditieve kant, dus die stemmen ook, niet alleen muziekstukken, maar ook op stemmen wordt gedanst. Ja, ik ga er niet heel veel over vertellen. Nee, je mag het nog niet allemaal verklappen. Nou ja, ik vind ook echt dat je het moet ervaren en beleven. Ja, ja. En je had ook een andere waarvan je denkt, een ander stuk waarvan je denkt, nou, dat is wel heel bijzonder. Ja, dat is This Is Not a Dance van Nastaran. En zij gaat in op de danscensuur in Iran, waar zij vandaan komt. En ik heb die voorstelling inderdaad zelf ook al eerder gezien. Het gaat echt over hoe het is om niet te mogen dansen. maar daar toch een weg in te vinden. En dat heeft ze op een hele bijzondere manier gedaan, via gesprekken die ze heeft met mensen die daar wonen. Dat onderzoek heeft ze gedaan. En je wordt meegenomen in dat gesprek, in dat dialoog daarover. Ja, prachtig. Heel mooi. Waarom spreken deze twee stukken jou zo aan? Nou, ik vind het sowieso belangrijk om die verscheidenheid te kunnen laten zien van stemmen. En ik vind deze makers, die gaan daar echt op een hele bijzondere manier ook mee om. Dus ze zoeken ook een vorm waarbij dat als je in de zaal zit, dat je niet alleen begrijpt wat het thema is en hoe ingewikkeld het is, maar ook de verbeeldingskracht daarbij, hoe ze dat doen. Dus bijvoorbeeld een telefoongesprek. Dus je wordt in de hele voorstelling meegenomen in een telefoongesprek. Nou, dat ja, vond ik heel mooi gedaan. Ja. Vind je dat theater innovatiever en inventiever wordt? Dat is altijd geweest, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik. Is altijd geweest. Ja. Dus het is denk ik ook een weerspiegeling van die tijdsgeest op dat moment. Maar ik denk dat altijd zo is. Ja, maar wat je zegt, dit is ook een weerspiegeling van de technologie, toch? Absoluut. Nee, daar heb je gelijk in. Ja. Ja. Is dat iets wat je leuk vindt, toejuicht, of waar je denkt van, nou, ik ben daar misschien nog wel een beetje conservatief in? Oh ja, ik ben, we zouden bij mijn kinderen zeker zeggen, ik ben ook een beetje conservatief. Uh-huh. Ja hoor, dat denk ik wel. Maar ik merk wel dat als dingen bij elkaar komen, dus zo'n thema en dan inderdaad zo'n verschijningsvorm die net eventjes uit de box, dat prikkelt me wel enorm. Maar het mag niet te veel worden, want anders dan komt die conservatieve daden. Ja, wel zoveel mogelijk. Oh, ja. Ja, geen kan je bring it on. Ja, heel veel. Want hoezo ben jij conservatief? Nou, dat zeg ik gekscherend, maar dat hoor ik natuurlijk thuis. Want mijn kinderen, ik heb pubers. Dus als ze niet uit mogen gaan. Of... Dat bijvoorbeeld. Weet je daarover hebben? Kunnen we nog een uitzending aan leiden? Want ben jij wat dat betreft een Caribische moeder? Iemand die echt... Leuk. Wat is een Caribische moeder? Ja, nou, ja. Ik besef ineens, ik stel eigenlijk altijd aan mijn gasten de vraag, wie is je Caribische held? En ik ben het gewoon vergeten de eerste uur, omdat je te stellen. Ja. Ja, en jij hebt een ode eigenlijk gebracht, of zij brengen aan de ouders, toch? Of, ja. Ja, dus vandaar dat ik daarop kom. Ja. Ja, die vraag werd mij gesteld. En dan kan veel mensen opnoemen die ik voorbeeldstellend vind of die ik inspirerend vind, of waarvan ik zeg van die mogen we niet vergeten. Maar daar kom ik niet zo uit om één naam of één iemand die gestreden heeft. Ik realiseer me steeds meer, en ik noemde ze net ook al, mijn ouders, de generatie van mijn ouders, hoe die hebben moeten vechten, strijden. Maar met een dignity en een class. We vechten nu ook. Als het gaat over emancipatie, als het gaat over mensen die in de minderheid zijn, misschien. Als het gaat over mensen van Caribische achtergrond, zwarte mensen, de zwarte gemeenschap in Nederland, zijn wij in deze tijd ook veel aan het... komen we dingen tegen die nog veranderd moeten worden, vind ik. Maar als ik nadenk over onze ouders, die hebben ook een strijd geleverd. En ik vind dat echt een heldhaftig hoe ze dat hebben gedaan. Onze generatie veel hebben meegegeven, zodat wij weer door kunnen ontwikkelen. En die strijd door kunnen voeren. Ja, dus ik heb een ode aan die generatie. Ja, als je dan kijkt naar hoe je ouders het hier hebben gehad... Ja. Toen ze hier woonden, studeerden. Ja. Wat waren de obstakels waar zij tegenaan liepen? Nou, ik weet dat mijn vader bijvoorbeeld... van zijn verhaal weet ik het echt heel duidelijk... is dat hij klaar was met zijn middelbare school op Curaçao... en bij de toenmalige overheid geen mogelijkheid kreeg om te gaan studeren. Dat heeft heel lang geduurd. Hij kwam in Nederland, dus al met een gezin. Dus dat is best pittig om dan te gaan studeren, je studie te gaan beginnen. Dus op een latere leeftijd met jonge mensen hier in de collegezaal. Maar wat ik me kan herinneren, ik heb die... En ze hebben ongetwijfeld heel veel meegemaakt. Maar de drive waar je het net over had, doorzettingsvermogen, het plezier erbij, dat allemaal. En toch die obstakels, dat vind ik krachtig. Ja, hij wilde echt terug naar Curaçao, hè? Oh, dat was daarna. Ja, oh. maar in Nederland heb ik hem echt zien genieten van zijn gezin. Gezien genieten dat hij kon studeren. Terwijl we weten dat hij dat niet allemaal vanzelfsprekend was. Dus dat, daar kijk ik echt naar op. Dat we kunnen heel snel klagen en het zwaar hebben en het moeilijk vinden en zo. En dan kijk ik terug en denk van, ja, hoe hebben jullie dat gedaan? Ja, maar ja, denken jullie dat elke generatie zo zijn... Ja, zo'n moeilijkheden heeft. Dat ja, wij dat denk ik. Ja, dat wij inderdaad ook echt wel... Nee, misschien een stuk makkelijker. Ja. Maar iedere generatie die loopt natuurlijk tegen obstakels en moeilijke zaken aan. Nee, dat is ook zo. Maar ik kan alleen maar terugkijken naar die generatie. En die deels deze generatie hebben gevormd. Mm-hmm. Mensen met een Caribisch-Nederlandse achtergrond hier in Nederland... En ik denk dat wij daar heel veel van kunnen leren hoe dat is gegaan. Het doorzettingsvermogen en doorzetten. Ja, op welke manier neem jij dat mee, dat doorzetten en dat gaan? Ik niet zo bewust, maar ja, je bent gevormd, hè? Dus je kennelijk... heeft dat mij gevormd, dus ik zet het ook door. Ik mag hopen dat ik dat ook aan mijn kinderen doorgeef. Ik weet niet of dat lukt, maar ik doe wel mijn best. Ja. Veel Caribische vrouwen staan ook wel echt bekend als powervrouwen. En op de redactie werd je ook zo genoemd. Een powervrouw, hoor je dat vaker? Wie heeft mij zo genoemd? Nou, een collega, Barbara. Oh ja. Ja, die, en, weet je, dus, ja dat werd wel gezegd. Hoor je dat vaker? Nee, dat hoor ik niet zo vaak. Oh. Dat heb ik eigenlijk nooit gehoord. Ik kijk er gek bij. Ja. Ja. Waarom? Dat ik gek... Nou, omdat ik niet... Ten eerste denk ik, wie is... Ik ben heel benieuwd wie dat dan zegt. Of wat dat dan is. Nee. Nou, ik weet niet zo goed. Wat nee, kijk, een powervrouw, omdat je natuurlijk wel... Je doet het wel. Je neemt het wel onder je vleugels, zo'n festival. Ja. En niet alleen dat festival, maar eigenlijk volgens mij alles. Alles dat je doet, dat doe je met heel veel fervor. Ja. En, maar als... Ja, dat is het. Maar dat is echt omdat ik ervan geniet. Ik denk dat dat een van de krachtigste wapens is. Dat je blijft genieten. En het is niet altijd makkelijk. Nieuwsgierigheid drijft mij ook. Ik ben ook wel iemand die... Wat ik ook beschreef, hè, zo'n festival daar in Brabant... met zulke grote thema's en zo, zoveel ambitie. Dus nieuwsgierigheid, plezier. En ik zal mezelf niet zo zien als powervrouw. Ik weet niet zo goed. Het is soms ook gewoon heel... Sommige dingen zijn ook moeilijk en lastig. Maar ik heb er wel zin in, ja. Ja. Wat ik doe. Ja, dat is misschien... Maar daar begint het vaak mee. Dat denk ik wel. Ja. Ja, dat is denk ik wel belangrijk. Dat is ook iets wat ik mijn kinderen meegeef. Doe echt... doe iets wat je drijft. Waar je echt... voor wil opstaan en zin hebt. En dan komt het goed. Ja, heb je het wel eens meegemaakt dat je daar niet zo... Dat je niet zo lekker in een rol zat? Of dat je iets had van, nou, eigenlijk wil ik dit niet? Of eigenlijk word ik hier niet blij van? Nee, dat heb ik niet, ken ik niet. Ik weet wel dat ik stappen heb gemaakt. Dus ik ben anders gaan doen op momentum dat ik denk... oh ja, dit is nu voor mij afgerond of klaar. Dan dat wel. Dan is het klaar. Dan moet ik een andere weg inslaan. Dus ik heb ook in wel heel bewust op een gegeven moment een carrière switch gemaakt. Omdat ik wist van, nou, dit is nu klaar. Maar ik zat er wel prima. Ik heb wel altijd zin en ik werk met heel veel plezier. Maar ja, jij en ik weten, elke baan heeft ook zijn dingen die niet... Ja, altijd. Toch? Ja. Dat hoort er ook bij. Nee, maar dat is anders. Kijk, omdat je... je zei net natuurlijk van... Ik heb er zin in. Ja. Ben ik eigenlijk benieuwd, heb je het ooit meegemaakt... dat je er geen zin in had? Ik kom wel dingen tegen in mijn werk dat ik geen zin, waar ik geen zin in heb. Maar het is niet dat je echt nooit, dat je echt met tegenzin aan het werk ging. Nee. Dat ken ik niet. Nee. Het is ook een soort van... ik ben ook wel echt... Ik vind het ook echt wel mooi dat je het mag doen. Mm-hmm. Zo'n festival, dat je een rol hebt, die rol mag hebben. Zo zie ik het ook wel. Ik vind het echt een mooie taak. Eervol. Ja, zeker. Ja. Ja, waar zit dat hem in, dat het zo eervol is? Dat zit hem in dat een festival zo wordt gedragen... kennelijk echt een bestaansrecht heeft, de betrokkenheid van de mensen eromheen. Ik heb niet alleen over mijn collega's, maar ook de publieke, de bezoekers, de makers die daar willen staan. En dat jij dan ook een rol mag hebben. En ik denk dat dat ook zo inspirerend werkt. Begrijp je wat ik bedoel? Dus je, natuurlijk, je hebt een enorme verantwoordelijkheid en... maar het is fijn dat jij dan een rol mag spelen... en een onderdeel bent van dat geheel. Ja. Welke ambitie heb je nog met het festival? Nou, ik zou de weg die ingeslagen is... van Theaterfestival Boulevard al jaren op het gebied van... Ja, verbreding van het bereik waar je het net over had, over het publiek. Dat is nog wel iets wat ik zou willen doorontwikkelen. Maar we zijn goed op weg. En wanneer is het geslaagd? Ja. Ja, ik vind het geslaagd als we door. Als het doorontwikkelt. Dus als we blijven groeien, blijven. En dan groeien niet in de kwantitatieve, niet in cijfers per se. Maar dat we inderdaad, als we een echt gemêleerde publiek bezoekers hebben, dan is het geslaagd. Dus het mag wel gemêleerder. Ja. Ja. Want als je zegt dat het gemêleerder kan of mag, wie mis je nu dan? Nou, we missen nog. Kijk, we hebben verschillende projecten ook. Dus in de binnenstad, maar ook in de verschillende wijken eromheen. En we hebben toch nog wel heel erg de ambitie dat we meer in contact zijn met de verschillende bewoners van Den Bosch. En dat komt goed op gang, maar dat kan beter. Ja, waar ligt die waar zit die uitdaging in? Wat is daar zo moeilijk aan om die mensen te bereiken? Nou, dat is... Ja, ik weet niet of het heel moeilijk is... maar we willen echt wel meer in dialoog. En dat doen we ook door het hele jaar heen. En wij gaan ook met werk naar buiten de ring. Dat doen wij ook bewust. Alleen we weten dat het gesprek daarover... van wat de behoeften zijn... om welke werken er zijn en dergelijke, dat kan gewoon intensiever. Ah, dit is echt intensiever dus. Dus het is niet dat de mensen jullie niet weten te vinden... maar dat het echt vanuit jullie iets meer mag, een tandje hoger mag. Ja, vind ik wel. Ja. Maar dus het is een tijdje dus achtergebleven. Nee, het is niet achtergebleven. Maar het is een... het is een beweging. Midden in de stad ben je aanwezig. Maar de stad is niet alleen dat plein. De stad is de hele stad. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk ook gewoon een beperkt aantal middelen om er te zijn. Dus we vinden het belangrijk dat er een festivalhart is. Maar we willen wel proberen dat het toegankelijk is en dat het voelt dat iedereen aanwezig welkom is. Ja. En dat is... kijk, je zou overal willen staan, maar dat lukt niet. Mm-hmm. Dus wat doe je om die beweging te faciliteren? Dus wat ik zei, we hebben inderdaad een prachtige voorstelling... in een kruiskamp laten landen een paar jaar. En goed, dus hebben we onze publieken vervoerd via pendelbussen. Maar de vraag is nu of deze mensen waar we mee hebben gewerkt... of die ook naar het festivalhart komen. Daar gaan we goed naar kijken. Ja, precies. Want wordt bijvoorbeeld de multiculturele samenleving in Den Bosch goed genoeg bereikt? Ik vind dat, ja, ik weet niet multicultureel... maar ik vind dat we daar beter in kunnen scoren, ja. Ja. Het is nog niet wat het moet zijn. Nee. Nee. Ik kan me voorstellen, want volgens mij is het best wel gemêleerd in Den Bosch, toch? Ja, dat kan nu niet de statistieken nee. Maar tuurlijk, maar je woont er toch? Of je woont in de regio Vught, dus je weet hoe het eruit is en hoe het eruit ziet. Ja. En ik ben ook maar een leek. Hè, maar ligt dat misschien ook aan de programmering? Dat ze denken van, nou, ik ken het niet, dus ik weet niet hoe of wat? Nee, ik denk niet dat het aan de programmering ligt. Dat is het niet. Ik denk dat het wel dat je wel beter kan nagaan welke verhalen er leven. Mm-hmm. En dat betrekken, dat hebben we ook wel gedaan. We hebben nu met een gemeenschap, een Indische Molukse gemeenschap, hebben we een jaar lang gewerkt. En we merken dat daar een behoefte aan was. En daar hebben we een voorstelling mee gemaakt. Maar ik denk dat we echt beter nog kunnen in dialoog kunnen gaan. Dus dat is een mooie missie, toch? Ja, is het. Voor de aankomende periode. Ja. Shirley Horn. Ja. Even van de pittige vragen af. Ja, dat is goed hoor. Heel goed. Here's to life. Ja. We gaan gelijk luisteren, want we hebben niet heel veel tijd meer. Maar ik ben wel benieuwd. Waarom dit nummer? Heel snel. Ja, weer zo'n nummer hè, van dankbaarheid en alles wat het leven ons geeft. Voor alle dromers en voor alle strijders. Here's to life. Let's go. No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. I had my share. I drank my fill. And even though I'm satisfied, I'm hungry still to see what's down another road. Beyond a hill, and do it all again. So here's to life. And every joy it brings. So here's to life, to dreamers and their dreams. Funny how the time just flies, how love can go. From warm hellos to sad goodbyes, and leave you with the memories you've memorized. keep your winters warm. For there's no yes in yesterday, and who knows what tomorrow brings or takes away. As long as I'm still in the game, I want to play for laughs, for life, for love. So here's to life. It brings. Here's to life for dreamers and their dreams. May all Wat een nachtelijk nummer. Ja, mooi hè? Echt een nummer om mee af te sluiten. Ja, is mooi. Want inderdaad, het gesprek zit erop. Jammer. Heel jammer. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Nog ja, steeds. Een mooi gesprek, dank je wel. Ja, dank voor de kritische vragen. Ja. Je had me goed te pakken. Gelukkig. Ja, nee, fijn. Maar het is heel fijn. Want ja. ik baal wel een beetje dat ik er niet ga zijn. Want ik zou het zelf wel mee willen maken. Maar volgend jaar ben je erbij. Volgend jaar ga ik in op je uitnodiging. Heel veel plezier. Dank. En heel veel succes. Dank. De aankomende periode. En luisteraars, ik zou jullie allemaal willen adviseren om er naartoe te gaan. Ja, zeker. Nee, het wordt een hele mooie editie. En heel fijn dat ik dat hier mocht delen met jullie. Yes, geen dank. Fijne nacht. Dank je wel. De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1. Zo, mijn mic was niet eens aan. Je kunt nu luisteren naar de VPRO-podcast Kweekje, mi kwekiepching. In deze podcastserie onderzoekt Nicole ter Borg haar eigen kweekverhaal. Ruim 22 jaar is Nicole niet in Suriname geweest. En om nog dieper het verleden van kwekers in te duiken en haar Surinaamse kant te onderzoeken, gaat Nicole terug naar het geboorteland van haar ouders. Ze treft een onrustig land in economische crisis aan, waar veel mensen in de overlevingsstand zitten. Kort na haar aankomst bereikt de onrust een kookpunt. In de binnenstad zijn demonstraties tegen het regeringsbeleid uitgemond in onlusten. Nicole vraagt zich af hoe het zit met kweekjes in Suriname van nu. Veel luisterplezier. Je moet naar Suriname. Je moet met je beide voeten op die aarde staan. Ik zeg niet dat het vanzelf komt, want je moet hard werken. Maar het gaat je komen toevallen. Wat gaat me komen toevallen? Je zult dingen meemaken dat je zegt, wat toevallig. Ja. En dan is het niet toevallig, het komt je toevallen. Want ze zijn bij je. Ze zijn niet meer in fysieke toestand. Maar die voorvaderen, die zijn er. En die voormoeders. Op de bank, ingeklemd tussen mijn moeder en zus, wordt ik vurig door ze toegesproken. Als je dan gaat graven, kan je toch niet alleen hier graven, Nicole? Als je dan gaat kijken waar dingen vandaan komen, dan kan niet hier alleen. En misschien ga je wel een stuk van jezelf ontdekken waarvan je niet eens wist dat het er was. Maar je klinkt alsof je niet wil of zo. Wil je wel? Ik weet alleen in wat ik daar ga vinden. Maar als je wist wat je daar zou gaan vinden, dan hoefde je niet te gaan. Als ik meer wil weten over de oorsprong van kweekjes, dan moet ik gaan. Als ik wil weten hoe mijn voorouders leefden op Plantage Berlijn, dan moet ik gaan. Als ik meer wil weten over mijn familiegeschiedenis, over mezelf, dan moet ik gaan. Jeetje, ik ben er gewoon. Wie had dat gedacht? In deze aflevering ga ik naar 22 jaar binnen Suriname. Ik vind het wel spannend. Wat moet ik nou doen als ik daar aankom? Neem ik Calabas mee? Maar ja, wat moet ik dan zeggen? Gaan ze raar naar me kijken? Gewoon al dat soort dingen. Vaak denk ik dat ze ergens in hun leven ergens tegenaan zijn gelopen. Ja. Waardoor op het punt zijn gekomen van... Ik ben hier aan het lopen, maar het gaat maar niet. Ja. En dat ze gaan onderzoeken waar ze vandaan komen. Ik ben Nicole ter Borg en dit is Kweekje, die Quickie Team. Aflevering 5, gekweekt in Suriname. Lijkt eenvoudig, maar zo eenvoudig is het weer niet. Want je gaat terug. Je gaat in principe werken met voorouders. Het kan best zijn dat je een kleine paai moet geven. Een kleine playoffer. Aan de telefoon met historicus Mildred Caprino, die ik in Suriname zal ontmoeten. Het ticket is al geboekt, maar het gesprek heeft me onzeker gemaakt. En ze had het over plengoffers en ze zei, ben je er wel klaar voor? Maar. En je gaat alleen, weet je het zeker, zei ze. Je bent niet alleen, Bijisma zijn bij je. Mijn voorouders zijn bij me, bedoelt Linus. Bijisma heeft een dubbele betekenis. Het kan voorouder of een ouderwijs persoon betekenen. Voor mij moet ik in Suriname ook nog iets doen. Wat denk je zelf? Ja, maar ik vind het een goede vraag van Klinis. Wat denk je zelf? En ga uit je hoofd. Nee, maar ik vind het fijn. Nee, luister. Yeah. Wat denk je zelf? Wat voel je zelf dat je moet doen? Niet dat je niet zo hard moet praten. Omdat ik denk, wat is dat voor gekkigheid? Jij bent jij. Ja. Yeah. Maar moet ik een pleng over doen? De vragen die je stelt, die gaan diep. En je stelt ze ook niet voor niets, omdat je het zelf ook voelt. Maar je hebt een soort van angst. Je moet vertrouwen dat jij dat kan. Er is ook een lied eraan gewijd. There you go, Nas. You move barado ti waudo, barado ti waudo. Wie is van je doe? Wie is een holasje takkie? Je njama sneeuw. Nanga sneeuw in je mond weer. Je njama sneeuw. Asso dit takkie je tak holas toch? Zelfs met sneeuw in je mond kan je tegen moeder aarde praten, kan je Surinaams zijn. Zelfs met sneeuw in je mond kan je gewoon Stranang zijn. De doronas en dan dat je barado ti waudo, barado ti waudo, barado ti waudo, miguru, barado ti waudo, barado ti waudo, barado ti waudo, yumu barado ti waudo, miguru, barado ti waudo, barado ti waudo. Vanaf nu doen we mededelingen voornamelijk in het Engels. Wij wensen u een goede vlucht. Met bagage door mijn moeder volgestopt met allerlei spullen voor oom Renald, kom ik na een vlucht van 9 uur aan op Zanderij. De warmte en vochtige lucht voelen bekend. Hallo! Brasa! Zo fijn om hem een brasa te geven. Ja, man. Oom Renald is de vader van Melvin. De rapper die ik eerder sprak over zijn ervaring als kweekje. Ik dacht dat het keert zou regenen. Melvin bleef in Nederland. Zijn vader Renald ging terug naar Suriname. Jeetje, ik ben er gewoon. Wie had dat gedacht? Het is een klein uurtje rijden naar het centrum van Paramaribo. Ga je straks vragen om hier binnen voor te zien. Ja. Wauw, wat is het mooi, Renald. We komen aan bij het appartementencomplex van oom Renald. Aan de voorkant is een drukke straat. Maar zodra je langs het hek het terras oploopt, naar de binnentuin met palmbomen, is het een oase van rust. Grappig, man. Ik ben gewoon thuis. Ja, ja. Meer dan 2 decennia ben ik niet naar Suriname geweest. Maar dit is wat familie betekent. Altijd een tweede thuis hebben. Hi, Jet. Hey. Hey. Hey, schat. Hey. Hoe gaat het? Je bent in Suriname. Goed, hoe gaat het met jou? Ik wil van jou weten. Oh, gaat goed. De kwaliteit is niet zo fijn met dat bellen hier via WhatsApp. Dus ik ga je af en toe een voice note sturen. Oké. Okay. Dan kan ik je ervoor op de hoogte houden van hoe of wat. Oké. Ja? Doei. Is goed. Doei. Doei. Mag ik eentje zonder pinnen? Binnen, nappie met taaierblad, peper op mijn bord. Heet, hè? Toch? Ja, ja, ja. Buiten, knippers, cassave bij een vrouw in schort. Overal geïmproviseerde kraampjes, een hoofddoek vlechten met roze kraaltjes. Een land in economische crisis, kloof tussen rijk en arm groter. Veel mensen met 2 banen die niet rond kunnen komen. Surinaamse warmte, betoverende meters hoge bomen. Tussen 10 en 11. Tussen 10 en 11. Oké, is goed. Ja. Fijn. Ik bereid me voor op in de archieven duiken, Plantage Berlijn bezoeken en mensen spreken die meer weten over het verleden en over kweekjes. Maar dan gebeurt er iets totaal onverwachts. Zo zijn er heel wat zaken. Er zijn plunderingen geweest in de binnenstad. Er zijn slachtoffers gevallen bij de politie. Ik heb geriepen ook bij de militairen. Moment. Hey, hoe is het? Ja, heb je gehoord over Suriname? Wat is er? Enorm veel demonstratie, zo uit de hand gelopen dat er plunderingen waren. En ze hebben een auto van een journalist in brand gestoken. Parlementsgebouw hebben ze bestormd. En morgen heeft Santokis net een persconferentie geweest dat de winkels en markten morgen dicht zijn. Oh. Dus we gaan het zien. In de binnenstad zijn demonstraties tegen het regeringsbeleid uitgemond in onlusten. Ze protesteerden tegen de slechte economische situatie. Niemand mag naar buiten. Er is een avondklok. Alle winkels zijn dicht. De spanning is voelbaar. De tv en radio staan constant aan. Je hebt mensen, burgers, die hun kinderen geen voeding kunnen geven. Je hebt mensen die niet kunnen tanken. Je hebt mensen die niet die huur kunnen betalen. Je had niet verwacht dat dit zou komen. Maar als het eenmaal gebeurd is, denk ik dat de president zo snel tot het volk moet komen praten. Nu misschien niet, omdat het nu... De gebeurtenissen van 17 februari hebben niet alleen op de burgers een impact gehad, maar ook op de regering. Een straat waar winkeliers hun ruit hebben vervangen door een bakstenen muur. Een buskaartje werd in 3 jaar tijd 7 keer zo duur. De zakken spang, maar we kregen, we bari, wat moet nog maar bij wat actie. Voedselprijzen verviervoudigden. Het land dat mijn ouders achterlieten is onrustig en een economische crisis. Staat de regering open voor actievoerenden om ook met oplossingsmodellen te komen die Suriname uit die economische crisis kunnen halen? Deze onrust in Suriname versterkt mijn onzekerheid. Mensen hebben wel iets anders aan hun hoofd dan mijn onderzoek naar kweekjes. En een mening hebben over de Surinaamse politiek of economie, dat voelt niet als mijn plek als Surinaamse Nederlander. Dag Jetty, je slaapt waarschijnlijk al. Morgen ga ik naar het Nationaal Archief. Voor het eerst werken in Suriname vind ik ook heel... Ja, gek. Ik bedoel, ik werk al zo lang als journalist, maar het voelt heel anders, heel nieuw. Omdat hier andere codes misschien zijn, andere omgangsnormen. Soms voelt het veel hiërarchischer hier in de Surinaamse samenleving. Er is natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen dagen in de stad. Dus dat zorgt voor allemaal dingen waardoor ik denk van waakzaam zijn, opletten. Je moet je vooral niet druk maken, hoor. Van hoe zeg ik het, wat zeg ik. En laat het gewoon vloeien. Sta morgenochtend vroeg op, neem die ochtend douw. Trouwens, regent het? Dat heb ik niet begrepen. Hoor eens, Revi, in Zwitserland. Ik heb het advies van mijn moeder opgevolgd. Ik ben vroeg opgestaan, omringd door palmbomen en kikkers en vogels die van zich laten horen, neem ik het erf helemaal in me op. Wat een rust en wat een contrast met de politieke onrust. In de taxi, een paar dagen na de onlusten. Het openbare leven komt langzaam weer op gang. Het Nationaal Archief is gelukkig weer open. Goedemorgen. Ik moet naar de studiezaal. De studiezaal? Waar is dat? De studiezaal. Daar, oké. Okay. Dank u wel. Ja. Historicus Mildred Caprino staat me al op te wachten. Goedemorgen. Wat heeft een mooie hoed op? Dat is een Panama hoed. Mm-hmm. Die we in het verleden hier hebben geproduceerd. Okay. U krijgt een aanmeldingsformulier. Ja. Yeah. En staan de regels en ons reglement is op het bureau. Kan ik in het archief iets vinden over gezinssamenstellingen of kinderen grootbrengen, mijn familie? Mildred en de archivaris gaan me voor. We gaan zitten aan een bureau langs dichte lamellen. Ja. We bladeren door het archief van de volkstelling. Maar als u verder gaat, dan zit u hier aan een ander district. Dus je moet opletten. Wel Parma, hoor. Ja, en Parma. Dus hier in kolom 5 zou je kunnen lezen, als het dus goed lezen was. Wat was de relatie met de hoofdpersoon in het huishouden? Wie was de hoofdpersoon in het huishouden? Wie waren dat? Waren het meneer en mevrouw? Of was het alleen mevrouw? Tot welke verhouding waren die mensen? Het kan zijn dus natuurlijke kinderen, maar het kunnen ook zijn aangenomen kinderen of wat ze noemen kweekjes. Boven Parra. Sommige namen zijn weggevallen. De archivaris brengt ons naar het microfiche leesapparaat in de hoop dat de namen nu wel goed leesbaar zijn. We zoeken naar bedovergrootouders en oudouders en andere familieleden in de archieven. Wie is de gezinssamenstelling? Hoe is de gezinssamenstelling? Oh, dus de Carolina. Carolina. Aha. Die is hoofd van het gezin. Yes. Oké. Okay. Mijn zoon, Klas. Mm-hmm. Zie je, dus een heel andere naam. Ja. Ja, wat een volk. We vinden steeds voorouders bij wie andere kinderen woonden. Oh. Ja. Oudmoeder Carolina, bedovergrootmoeder Leentje. Jeetje. Bed over grootvader Emelius, allemaal hadden ze kweekjes. Emelius? Ja, dat is mijn bed over grootvader. Okay. En Bruin en Pina zie ik ook erbij. Nicht en neef. Neef, ja. Weer die kinderen die gewoon bij een familie in huis wonen. Ja. Oh. Ja. Ik voel gewoon een soort ontlading bij mezelf. Ja, van precies. Dit... Oh. Zo. Wij zeggen quickie. Levenslessen leren. Dus kweken is eigenlijk... Vertroetelen eigenlijk ook, hè? Goed zorgen voor. Zorg besteden aan. Dat houdt kwikkie in voor de Afro-Surinaamse setting. Dus dat ik een kweekje ben, dat is iets positiefs. Erg positief. Nou, heel fijn. Ik ben heel blij met de vondsten die we vandaag gedaan hebben. Dat ik nu echt zie van het gaat heel ver terug. Hier staat het zwart op wit. Mijn hele familiegeschiedenis is een woud van kweekjes. Het Nationaal Archief... gaat wat betreft mijn familie maar terug tot de 19e eeuw. Tot 1863 werden tot slaafgemaakten bijvoorbeeld niet in de burgerlijke stand opgenomen. De eerste volkstelling was in 1921. In het EBG-archief kan ik wel verder de geschiedenis induiken. De zendelingen van de EBG, ook wel de Hernhutters genoemd, kwamen in 1735 naar Suriname. En zij hebben alles goed bijgehouden. Van geboorte- en dooplijsten tot dagboeken en brieven van zendelingen. De stadszending zit in een wit koloniaal hout gebouw in de historische binnenstad van Paramaribo. De stadszending zelf is... Mareel Verijflaar, hoofdinformatie van het EBG-archief, maakt de sloot op de poort los. En vooral met de situatie van afgelopen vrijdag. Nee, en omdat de stadszending ook schade heeft geleden... Er is een glazen deur, ja, ze moeten het maken... waardoor de medewerkers niet aanwezig zijn. Maar wat heftig. Marilve gaat me vandaag helpen met de zoektocht. Ja, die naam staat er ook bij, maar van haar heb ik nog niet gevonden. Heerlijk cool vanwege het airco. Een verouderd archief met crèmekleurige gordijnen... die half van de rails hangen. En een donker, houten, hoge balie. Marilve legt de originele specialiën... voor meneer. Mag ik dat zo aanraken dan? Ja, mag zo aanraken. Dat zijn notitieboeken van de zendelingen over het leven van de tot slaaf gemaakte. Onleesbaar voor een leek, want het is geschreven in het gotisch Duits. Plantage Berlijn, mm-hmm. Para 1851. Dat heb ik gewoon hier voor me liggen. Ja, dat is gewoon origineel. Ja, moet ik geen witte handschoentjes aandoen? Nee? Oké. <Okay. laughs> 5 generaties terug, rond 1850. Ik vind de namen van mijn oudouders, Caroline Krik en Andro Philippus Maknak. De voorouder van wie we thuis een foto hebben. Over wie historicus Frank Drachtenstein zei dat hij voor zijn tijd uitzonderlijk voornaam gekleed was. Deze namen zijn allemaal de slavennamen. En dan laat Mareel van me iets zien over pleegouders en kweekjes in het Parra-gebied. De catalogus van Parra onderscheidt zich in een ander opzicht van de catalogie... die eerder zijn getranscribeerd. Met name het grote aantal pleegkinderen in het Paradistrict. Dus waar mijn voorouders vandaan komen, daar hadden ze dus veel meer pleegkinderen dan op andere plekken. Zo. Dan moet je al iets begrijpen of iets aanvoelen dus. Ja, ja. Jeetje. Dus van de 1428 kinderen hadden 369 een pleegouder. Allemaal kweekjes. Allemaal kweekjes. Bedankt voor alle hulp. Dag. Graag gedaan. Doei. Dag. Moet de deur dicht? Terwijl ik de deur dicht trek en de trap afloop, resoneert wat ik net heb gezien. Allemaal kweekjes. Waarom waren er zoveel meer kweekjes in Para dan in andere gebieden in Suriname? Dag Jetty, hoe is het? Je slaapt waarschijnlijk al. Het is nacht bij jullie. Nou, morgen ga ik naar Plantage Berlijn. Ik vind het wel spannend. Wat moet ik nou doen als ik daar aankom? Ik neem een kalebas mee. Maar ja, wat moet ik dan zeggen? Gaan ze raar naar me kijken? Gewoon al dat soort dingen. Je bent goed bezig, schat. Veel plezier morgen. En ja, ook veel ernst. Maar PK, toch? Plezier en kracht. Aboe. Doe. De kerk is mooi gerestaureerd. Bruin-rode kleur aarde, een witte kerk, overal groen. Na een rit van anderhalf uur zijn Mildred Caprino en ik aangekomen bij Plantage Berlijn. Voor het eerst in mijn leven ben ik hier, waar mijn voorouders werden geplant toen ze ontrukt waren uit hun thuis. In tegenstelling tot veel andere voormalige plantages is Berlijn niet overwoekerd door de natuur, in handen van de overheid, multinational of een resort. Nazaten hebben de leiding. Hallo, ik heb natuurlijk geen plek met u afgesproken. We zijn er, maar ik weet natuurlijk... Ja. We zijn bij de kerk. Ja, ik ben bij de kerk, maar ik ben er op 2 seconden bij de kerk. Oké, okay, tot zo. 2 seconden is... Een van die nazaten is Otmar Tjaar. We hebben met hem afgesproken bij Berlijn. Ja. Onderwezen Groningen. Zijn missie is de plantage opbouwen en ontwikkelen. Hij heeft bijvoorbeeld gezorgd voor een nieuwe waterleiding en een weg. Zodat nazaten een plek hebben om te wonen of naartoe terug te komen. En dit jaar is hij gekozen tot voorzitter van het dorpsbestuur. Met een roze poloshirt en een sjaal van panjestof om zijn nek wacht Otmar me op. Fijn om je te ontmoeten. Ja, hallo. Otmar, welkom. Ja, ik wil nog wel eerst wel even met mijn kalebas even groeten. Ja, nee, zo voelt... Nee, mijn moeder zei het. Het voelt wel een beetje ongemakkelijk. Nee. Ja. Maar ik weet dat ik dit moet doen. Vindt u dat gek? Nee. Nee? Oké. Okay. Heb je een eentje meegenomen? Ik heb meegenomen. Ja, en water. Gaan we daar een beetje water aan halen? Ja. Goed. Ja, mooi. Ja. Goed. Gaat pakken. Wauw. En jij komt hierna? Wat? Je bent hier voor het eerst? Ja. Voor het eerst. Voor het eerst ben ik hier. En ik ben al 22 jaar niet in Suriname geweest. Kan niet, hè? Het kan wel. Nee, maar het kan eigenlijk niet. Alles heeft de reden. Maar dit gewoon, dit vind ik zo geweldig. We lopen naar de kreek. Het uitzicht is adembenemend. Een meterslange houtbrug, water omringd door bomen en een heldere lucht. Oorspronkelijk noemen ze dat Samaka Kriki. Ja. Wij noemen het Liba Rivier. Geef mijn gezicht. Ja, nee, ik weet het. Ja, je lacht, hè? Je lacht eigenlijk me uit. Het moet gefilmd worden. Dit water. Heel goed. Anana, Pichismas, Krantani. Alle krachten die bij me zijn. Voorouders, dank dat ik hier mag zijn. Odi. Ben hier om. Ik zet me over mijn laatste schroom heen. Ik dank een sprenkel water uit de kalebas op de aarde en op mijn gezicht. Het voelt zo goed, zo anders. Het voelt als een nieuw begin. Antoni, Amaisa. Ai. Voelt goed? Mm-hmm. Ik voel heel goed. Idee. Weet je wat ik zo frappant vind de afgelopen jaar? Nou. Dat heel veel nazaten, nakomelingen bezig zijn met waar ze vandaan komen. En in Nederland wonen. Ja, en waarom vind je dat raar? Ik vind het niet raar, ik vind het heel goed. Ja. Tot eindelijk tijd. Je bent, ook al ben je er geboren, je bent in een ander land. En je zal een keer naar huis moeten om te weten waar je vandaan komt. Als je geschiedenis niet kent, gaat het heel moeilijk zijn om vooruit te komen. Wie zijn geschiedenis niet kent, komt moeilijk vooruit. Terwijl Mildred vertelt over de geschiedenis van de houtplantage, herkauw ik wat Otmar zegt. Snijdt het mes van migratie twee kanten op? In Suriname is het politieke onrust. In Nederland voelen sommige geëmigreerden innerlijke onrust. Die voel ik in elke vezel. In de felle zon lopen we over een zandweg langs houten huizen. Deze plantage kende onevenredig veel kweekjes. Ik heb dus gisteren van die documenten gelezen. Ja. En er stond dus in dat hier bij deze, het paragebied, nog veel meer pleegouderschap was dan andere plantages. Ja. Opvallend. Hoe zou dat nou komen? Ja, ja, ja. Kijk, de mensen van de plantage die waren van huis. Het waren loggers, het waren houtkappers, om het zo te noemen. Ze waren niet dichtbij onder het oog van de meester. Ze kregen een taak en die taak moest je in 2-3 weken doen. Ze waren ver weg van huis. Moesten bomen kappen, hout verslepen. Lange tijd waren ze er niet. En zo'n kind werd dan bij een zus gezet. Ja. Die mensen, die ouders, die waren in het bos. En die konden niet altijd vooral die kleintjes meenemen. Ja. Dus dat verklaart waarom er hier veel pleegouders en pleegkinderen zijn. Precies, want die bleven dan nooit thuis. En dan waren het de ouderlingen meestal. Want de potentiële werkers, die gingen mee. Maar de ouderlingen, die waren thuis. Het huis staat er nog. Tijdens het houtloggen konden ze hun kinderen niet meenemen. Tegelijkertijd zorgde juist hun geïsoleerde positie voor behoud van Afrikaanse rituelen en gebruiken. Frank Drachtenstein had het ook al over de opmerkelijk zelfbewuste Afrikaanse Surinamers in het Parra-gebied. Weer die dubbelheid. Wij hebben het oude Afrikaanse, noem ik het even. Ik weet niet waarvan het Afrikaanse hebben we hier nog behouden qua cultuur. Als je aan de Surinamers zegt, maar qua Berlijn, zegt hij gelijk van Berlijn, normaal? Nee. Otmar zegt cultuur. Vaak als Surinamers dat woord gebruiken, dan hebben ze het niet over musea of muziek, maar over Winti. Ik spits mijn oren. Ik kan het onderschrijven dan wel dat het eigenlijk voor heel para. Para is bijzonder wat dat betreft. Para is wat dat betreft bijzonder, neemt een bijzondere plaats in. Want waarom? Omdat de originele, oorspronkelijke, genezingscultuur, ik noem het even zo hoor, voor het duidelijk begrip. Ze bedoelt Winti. Hier het best behouden is, geconserveerd is. Dus hadden ze ook de gelegenheid om zaken te doen en met elkaar konden ze erover praten. Ze waren dicht bij de natuur, geïsoleerder. Deze waren diep in het bos. En ze bleven langere tijd. Ze kregen Het wordt me duidelijk dat de kweekjes ook vanuit Winti, het Afrikaans-Surinaamse, moet begrijpen. Als ik het heb over mijn eigen kweekgeschiedenis, vertellen ze me iets waar ik nog niet over had nagedacht. Want anders heb je ook iets via toch? Het kan cultureel zijn dat je bent. Ja. Dan ben je als kweekje wordt weggegeven. Precies. Ja, dat zou het ook kunnen zijn. Ja. Want als ze met elkaar op een gegeven moment een beetje in conflict zijn. Als je pas geboren bent. Precies, in elk gezin kan je dat hebben. Maar wat ik zo gek dan vind, kijk, mijn broer en zus die mochten blijven, maar ik werd naar mijn tante gestuurd. Ja, jij was een aal. Ja, nee, maar ik heb een tweelingbroer. Uh-huh. En hij mocht blijven. En mijn zus ook. En ik ging naar mijn tante. Omdat jij het meest gevoelig was. Het meest gevoelig voor het praten van ze onderling. Dat gepraat, een beetje gescheld, tak-takkie, kissen. En jullie vertellen me nu dingen dat ik denk, oh ja, misschien, ik ben ook wel heel gevoelig. Ik ben het kind dat weet maar hoe het, me, ja, dat ik gaat, dat, dat misschien veel huilde. Maar ik was 13, hè? Ik was 13. Maar dan nog? Alles doen. Akaba. Het moest zo zijn. Precies. Ja, okay. Wij zeggen kissen, als er wat conflicterende zaken zijn. Conflicterende zaken. In de Winti geloof je dat het kind vatbaar is voor conflict. Als er spanningen zijn tussen ouders, kan het overgedragen worden op de zoon of dochter. Een kind kopen is bijvoorbeeld een manier om het kind te beschermen. Jij bent jonger. Ja, inmiddels. Op papier. Ja. Maar geestelijk. Ja. Ben jij de oudere van ze? Oh ja, ze noemde mij vroeger mami, omdat ik heel. De drager. Klopt, helemaal. Wat de drager wat? Dus eigenlijk. Moet ik het zo noemen? Nee, Jarabere wint hij toch? Jarabere. Wat betekent dat? Dat wil zeggen, je bent een gezagvoerder voor die groep. Okay. Ze kunnen best wel naar je luisteren. Okay. Als je iets zegt. Gezagvoerder voor de groep. Ik ben het gevoelig kind. You etja abirewinti. Wacht even. De journalist in mij wil gillen dat ik dit moet uitleggen. Maar hoe leg ik iets uit dat moeilijk te vertellen of te vertalen is? Ze hebben het over Winti. Een religie die tot 1971 wettelijk verboden was. Rituelen en overtuigingen die verborgen moesten worden, waar je niet over kon praten. Een Winti-pre, een groot ritueel met muziek en dans, vaak met mensen in trance, moest op afgelegen plekken gebeuren. Kolonialisme betekent namelijk ook onmenselijke. Geen eigen geloof, taal en cultuur mogen hebben. Daarom zijn er nog steeds velen die Winti als iets slechts zien, zoals het hen is geleerd door de kolonisator. Wat ik zo mooi vind om hier, zo op Berlijn dat we hier staan, te horen. In Nederland zijn heel veel mensen los van hun cultuur. En ja, ze staan er afstandelijk voor. Ja. Nee, maar dat vind ik wel fijn. Want hier, wat ik merk aan jullie, het is gewoon. Het is allemaal, het is niet moeilijk. Ons is geleerd een beetje om onze cultuur een beetje verborgen te houden. Omdat het verboden was ook, hè? Toch? Ja, ja. Maar we leven in een andere tijd nu. Ja. Dus ik schaam mij er niet voor. Wij moeten die herwaardering, zoals u dat zegt, moet deze generatie die brengen. Erkenning, die erkenning en die herwaardering. Ja. Erkenning en herwaardering, ontdekking, herkenning. Wat hebben deze BG-sma's me veel gegeven? Het was een hele bijzondere dag. Ik had echt het gevoel alsof ik met elders, met Bijsma's, elders, ouderlingen, door Berlijn liep en gecoacht werd in mijn cultuur. Ook heb ik het gevoel, ouders doen soms ook voor jou dingen omdat het voor jou beter is. Ja, dat er ook andere krachten zijn. Dat ook ouderschap niet alleen iets biologisch is. Wat leuk, Nicole. Je vindt echt veel. Je hebt veel gevonden. Jezelf, hè? Oh mijn god, wat leuk! Ik ben zo benieuwd. Minder kweekjes in het Suriname van nu. Heel veel kweekjes in de archieven en op Plantage Berlijn. Ik heb veel geleerd over voor elkaars kinderen zorgen. Over Suriname, over mezelf. Nou, moeders. De laatste dag, of de laatste ochtend in Suriname. Heel gek om hier weg te gaan. Ben ik een beetje verdrietig dat ik weg moet gaan. Ik vond het heel fijn in Suriname. Ik heb veel gevonden. Ik denk dat ik ook een stukje van mezelf heb gevonden. Een soort rust, mooie dingen. Ik heb het gevoel dat het echt mijn land is. Ondanks dat ik hier niet geboren ben, is dit wel echt ook een soort thuis voor mij. En nu is het tijd om naar huis te gaan. En ik wil heel graag ook met jou spreken natuurlijk. Echt praten, verder praten. En ook met Gustav praten. Het is al geregeld wie je opkomt halen, hoor. En ik heb bloemen voor je neergezet. Volgende keer in Kweekje. Ben ik terug in Nederland en durf ik eindelijk alles te zeggen en te vragen aan mijn moeder. En wanneer ik zo antwoord, ja, dan hoor je me fel worden. Omdat ik denk, snap je dat niet? Voel je dat niet? Het is niet iets wat je met woorden op een tata manier gaat uitleggen. En ga ik langs bij tante Sonja, mijn kweekmoeder. Dat had ik het toch niet gedaan? Je mondhoeken trekken helemaal omlaag. Want je stelt me echt een hele rare vraag, Nicole. Ja. Kweekje, Mi Kweekje Ting is een Prospector VPRO-productie voor OVT op NPO Radio 1. Van mij, Nicole ten Borg. Evie Blankenvoort is creatief producent. OVT-eindredactie, Katinka Beer. Uitvoerend producent, Vera Bachrach. Montageadvies, Maartje Duin. De eindmontage, dit Arno Peters. En de muziek is gemaakt door Rory Ronde. Deze podcast kwam tot stand met steun van het NPO-fonds, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Prins Bernhard Cultuurfonds. NPO Radio 1. Het is 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de VS zijn twee leiders van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel opgepakt. Het gaat om de baas van het kartel, Ismael Zambada, beter bekend als El Mayo, en de zoon van de vroegere leider El Chapo. De twee werden aangehouden kort nadat ze met een privévliegtuig in Texas waren geland. Beiden worden verdacht van grootschalige drugsmokkel naar de VS. Nederland doet niet genoeg om weidevogels te beschermen. Dat vindt de Europese Commissie, die daarom een inbreukprocedure begint. Zo'n maatregel neemt de Commissie als ze denkt dat een lidstaat de Europese regels niet naleeft. Het aantal grutto's is de afgelopen jaren sterk afgenomen en soorten als de kemphaan en de watersnip zijn bijna helemaal uitgestorven. Oorzaak is waarschijnlijk het verlies van leefgebied en de verstoring van het broedseizoen. Nederland heeft 2 maanden om Brussel te overtuigen dat vogels beter beschermd zullen worden. Anders kan Europa zelf maatregelen opleggen. Pensioenfonds PME wil investeren in de bouw van 4 nieuwe kerncentrales. De bestuursvoorzitter van PME zei gisteravond in Nieuwsuur dat het sentiment rond kernenergie begint om te slaan. Het kabinet is al langer op zoek naar partijen die de bouw van nieuwe kerncentrales willen bekostigen. Maar tot nu toe had zich nog geen grote investeerder gemeld. Het kabinet hoopt dat andere pensioenfondsen, maar ook banken en verzekeraars nu overstag gaan. De grote bosbranden in Canada zijn nog altijd niet onder controle. In totaal zijn al zo'n 25.000 inwoners en toeristen geëvacueerd, onder wie ook 300 Nederlanders. In de staat Alberta zijn al meerdere dorpen ontruimd en de toeristenplaats Jasper is voor de helft afgebrand. De Canadese premier Trudeau beloofde dat de overheid alle zeilen bijzet om hulp te bieden. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Ook overdag eerst nog buien. Later op de dag wordt het droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het 3e uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribische deel van ons koninkrijk natuurlijk Bonocci en Goodnight. Dit is natuurlijk de avond bij jullie van het Caribisch Netwerk. Wij gaan luisteren naar aflevering 6 van de VPRO-podcast Kweekje, Mi Kweekje Pichin, waarin maker Nicole Terborg haar eigen kweekverhaal onderzoekt. Nicole is terug in Nederland. Door haar reis naar Suriname is Nicole kweekjes als iets positiefs gaan zien. Maar er is ook een schaduwkant, vertellen cultureel antropoloog Gloria Wekker en socioloog Asfa Bijnaar. Kweekjes die als hulp in de huishouding werden gebruikt bijvoorbeeld. Voor Nicole werd goed gezorgd door haar kweekmoeder Sonja. Toch wil ze nu echt weten waarom ik. Ja, hier ben ik. Ja? Hier, kom maar. Mijn vader Gustaaf loopt de trap op naar mijn werkkamer op zolder, waar ik hem opwacht. Eerder was ik bij hem voor de cassettebandjes. Maar ik heb hem nog niet durven vertellen waar mijn podcast echt over gaat. Nu heb ik alle moed verzameld en hem om een gesprek gevraagd. Op de overloop vertel ik hem dat ik ons gesprek op wil nemen. Nee, dat wil ik niet, zegt hij. De recorder staat op mijn bureau en is al aan. Ik zet hem niet uit. Aan de muur ontdekt hij een schilderij dat hij heeft gemaakt. Maar is het nou, kijk, soms zie je een oog erin en andere momenten zie je... Even daarover praten. Tijd winnen om te bedenken hoe ik hem zo ver krijg. Deze keer in Kweekje ben ik terug in Nederland en durf ik eindelijk alles te vragen aan mijn ouders. En wanneer ik zo antwoord, ja, dan hoor je me fel worden. Omdat ik denk, snap je dat niet? Voel je dat niet? Het is niet iets wat je met woorden op een tata manier gaat uitleggen. En ga ik langs bij tante Sonja, mijn kweekmoeder. Daar heb ik het toch niet gedaan? Je mondhoeken trekken helemaal omlaag. Van, je stelt me echt een hele rare vraag, Nicole. Ja. Ik ben Nicole Terborg en dit is Kweekje, Mi Kweekje Pichin. Aflevering 6. Herschikken. Opvangen, opvoeden, dat hoort erbij. Wij zeggen quickie. Levenslessen leren. Dus kweken is eigenlijk vertroetelen eigenlijk ook. Hè? Goed zorgen voor. Vertroetelen, goed zorgen voor. Gezamenlijke opvoeding gaat door. De clan waartoe ik behoor. Grandma, tante, nange omu, lobby, krakti, sorgu. Vertroetelen, goed zorgen voor. De woorden van historica Mildred Caprino blijven in mijn hoofd rondzoomen. Tijdens mijn bezoek aan Suriname heb ik veel antwoorden op mijn vragen gekregen. En toch is er iets wat me niet lekker zit. Er is ook een negatieve kant aan Kweekjes, ook in mijn familie. En daar kan ik in mijn zoektocht niet omheen. Mijn tante Joyce heeft er nooit eerder over willen praten. In Suriname sprak je niet zo over zulke dingen. Je sprak niet over zulke dingen, zegt mijn tante Joyce. Ze loopt voor me uit door de gang naar haar vogelkamer. Tante Joyce, een achternicht van mijn moeder, was ook een Kweekje. Op twee plekken. Bij Wijlen mijn opa en oma en bij Wijlen Peta, haar nicht. Bij deze nicht vond ze het vreselijk. Ik moest veel werken bij Peta, dat moest ik doen. Tante Joyce praat binnensmonds en een beetje onverstaanbaar. Alsof ze er nog steeds niet voluit over kan praten. Ze vertelt dat ze alles moest doen. Vegen, wassen, harken. En dat er ook regels waren. In die tijd mocht je geen lange bezem. Een bezem met een lange steel gebruiken. Je moest knielen en met een stoffer bezem. Even een kopje kraal. Tante Joyce maakt haar kooi met vier parkieten open. In een kamer gevuld met planten, goudkleurige decoraties en dozen gevuld met spullen. Ze woont alleen in het centrum van Amsterdam, heeft geen partner of kinderen en kan heerlijk koken. Ze maakt de lekkerste cassavesoep, gemberbier en verse peper. We hebben een goede band. Mijn man en ik hebben onze kinderen nooit naar de kinderopvang hoeven brengen, want tante Joyce past op. Mijn opa en oma namen haar opvoeding over toen begin jaren 60 haar vader in Nederland overleed aan een hersenvliesontsteking. Mijn vader had een afspraak gemaakt met oma. Van als er wat met me gebeurt, moet je die twee kinderen nemen. In huis nemen. Ze werd een zusje van mijn moeder. In een gezin met 10 kinderen. Bij Peter ging ze wonen vanaf haar 13e. Soms kwamen mijn moeder Jetty en tante Elsie daar wel eens langs. Behandelden ze jou anders dan bijvoorbeeld Jetty en Elsie? Ja, ja. Omdat je een Kweekje was? Ik denk van wel. Tante Joyce werd anders behandeld dan mijn moeder Jetty en mijn tante Elsie. De reden volgens haar? Ze was een Kweekje. Ik denk van wel. Ik was goed verwerken bij de. Echt. Wat moest je doen dan? Huishoudelijk werk. Van alles. Werken. Schoonmaken. Werken en schoonmaken. Als je binnen klaar was, dan had je het heel erf moest je harken. Ook van voren naar achteren. Later alles op een hoop zetten en dan branden. Ik was gewoon de Kweekje, de werkster. Ik was een Kweekje, gewoon een werkster, zegt tante Joyce. Ze loopt naar het balkon en praat verder. En ja, soms ging ik stiekem huilen. Ik voelde me verdrietig, ja. Ik wou niet meer blijven. Socioloog Asra Beiner en cultureel antropoloog Gloria Wekker kennen het ook, die negatieve kant van Kweekjes. Ik weet natuurlijk ook wel dat de positie van Kweekjes ook niet zo gunstig was. Een Kweekje heeft soms negatieve connotaties, hè? Ja, een Kweekje was vaak ook wel iemand die in het huishouden van alles en nog wat moest doen. Dan heb je een kosteloze hulp in de huishouding erbij. Verhalen van Kweekjes die alles moesten doen in huis en uiteindelijk zonder een goede opleiding verder in de maatschappij terecht zijn gekomen. Terwijl het gezin in kwestie allemaal studerend en naar school en mannen en vrouwen zijn geworden in de samenleving. Maar dat Kweekje als een soort assenpoester eigenlijk is achtergebleven en uiteindelijk een eigen leven is gaan leiden, maar niet met een goede springplank. Dus dat is zeker heel heftig. Dat is wel heel pijnlijk, ja. Ik was geen assenpoesterverhaal. Ik was geen huishoudelijke hulp. En toch voelde ik me net als tante Joyce verdrietig en afgewezen. Ik blader nog één keer door mijn dagboek uit die tijd. Ik was 14 jaar en woonde 5 maanden bij mijn kweekmoeder Sonja, een zusje van mijn moeder. Amsterdam, 16 januari 1991. Ik heb Jetty naar school gezien. Heel even, want ze moest werken. Ze begrijpt me niet. Ze luistert niet. Ze is ook zo rommelig. Haar huis en haar hoofd zijn rommelig. Wel handig dat ze dicht bij mijn school zit. Ik wil een sleutel, maar die mag ik niet. Toen ik weg moest, ben ik naar de Kalverstraat geweest. Naar nieuwe cd's geluisterd in Fame. Echt keigoede muziek. Ze hebben zelfs een aparte soulafdeling. Die van Jodeci en Karen White moet ik echt hebben. Muziek maakt me blij. Zingen en liedjes schrijven ook. Ik hoop dat Sonja gauw een groter huis krijgt. Dat we niet meer in één bed hoeven slapen. En dat ik een eigen kamer krijg. Hallo, arme schat. Kijk, hier hou je van toch, spinazie? Sonja, mijn kweekmoeder. Ja, ze ligt ziek op bed. Aan het herstellen van een harde val, waardoor ze nog niet kan lopen. Die meloen kan buiten blijven, ja. En sinaasappels en citroen. Ook. Ik help hem met boodschappen, afwas, rolstoel afstellen. Omhoog. Dit en dan zijn die omhoog en dan gaat hij naar de zijkant. Dat is ook mijn familie. Erik, Glynis, Elsie. Ik had geen boodschap hoeven doen. Farah, Dolina, Elfrieda, Jonathan. Verschillende familieleden zijn al bij haar langs geweest. Desai. De hele week is er familie langs geweest. Melvin. Iedereen. Iedereen is gekomen met boodschap of je te komen helpt met dingen. Deze kant, denk ik. Ja. In de tijd dat Sonja mijn huis nam, was een jonge vrouw, single, zonder kinderen, die net haar droombaan als verpleegkundige op een kraamafdeling had gekregen. Ja? En dan moet ik die rolstoel naar voren schuiven? Ja, maar straks. Ze woonde in een studentencomplex. Ik nam geen vriendinnen mee naar huis. Ik schaamde me, omdat ik geen eigen kamer had. Door haar dag- en nachtdienst in het ziekenhuis was ik vaak alleen. We woonden klein. Tegelijkertijd, zij was zo lief voor me. Geen eigen bed, maar wel een inloopprovisiekast. Er was altijd eten, veel en lekker eten. Genoeg, overvloed. Een gevulde boekenkast. In Amsterdam wel MTV. Meezingen met Whitney, liedjes schrijven, Oprah en Esther Wilterns kijken. Dat is wel fijn, dan ben je ervan mobiel. Ja, precies. Weet je wel? Ja. Ze vroeg aan jou, kan ik ook bij jou komen wonen? Je zei ja. Was er nog ergens een twijfel of een van hoe moet ik dit doen? Of ja, je geeft ook je privacy op. Je geeft ook, je bent niet meer alleen in huis. Je hebt gewoon een puber in je huis. Ik heb er waarschijnlijk niet mee gezeten. Je kijkt zou denken van, dat had ik het toch niet gedaan. Je mondhoeken trekken helemaal omlaag. Van, je stelt me echt een hele rare vraag, Nicole. Ja. Ik weet niet, ik heb er nooit bij stilgestaan. Ik kwam op school vlak bij Jetty. Ja. Maar ging niet bij Jetty wonen, maar ging bij jou wonen. Ja. Terwijl Jetty's huis groter was eigenlijk dan het huis dat jij had. Ja. Hoe kan het dan dat ik bij jou ging wonen en niet bij Jetty? Je slaat me dood, maar je kon bij mij komen. Ik had er geen moeite mee. Wacht even. Dus... Maar ik weet niet eens meer hoe dat is gegaan, waarom. Maar dat is toch gek dat je dat niet weet? Het kwam gewoon uit dat je bij mij kon. Maar waarom nam je mijn huis? Ik ga je toch niet op straat laten? Wat ik wel weet is dat je naar Amsterdam op school kwam. Hoe kan het dat ze niet meer weet hoe het is gegaan? En waarom zei je ja dat ik bij je mocht komen wonen? Je bent toch mijn familie, je bent mijn nichtje. Ja? Ze kijkt me aan alsof ze mijn vragen gek vindt. Dan laat je toch niet iemand links liggen? Maar je was 29 jaar, je woonde... Ik had niet eens een aparte kamer, het was gewoon een 2-kamerwoning. We deelden samen een bed. Mm-hmm. Toen ik moest studeren, toen woonde ik ook bij Els en Philip. Het is wat het is, gelukkig maar. Zo hou je de band ook met elkaar. Na een paar jaar verhuisden tante Sonja en ik naar een groter huis. Ik ben bij haar gebleven tot ik als 20er een eigen woning kreeg. Hoeveel families ruzie hier, ruzie daar. Elkaar links laten liggen. Melvin en Chloe, idem dito. Je hebt ze overhuizen en ik ben hier in het huis, ja. Dan komen ze hier. Na mij nam tante Sonja ook de zorg van neef Melvin en zijn tweelingzus op zich. Ze weet ook niet meer precies hoe dat ging. Weet je dat ik me daar om dat soort dingen ook niet druk maak? Het heeft zo moeten zijn. Is het iets vanzelfsprekends? Ja. Dat is het misschien. En dan zegt ze iets wat ik ook in Suriname heb gehoord. Als ik nu nadenk, van ik heb Melvin en Chloe gekocht. Dit is niet letterlijk een kind kopen. Het is cultureel gekocht, een Afrikaans-Surinaams ritueel. Tijdens de zwangerschap of direct na de geboorte wordt het kind gekocht met een stukje brood of met paimoni, kaurischelpen. Daarna is het kind beschermd. Mijn tweelingbroer Luc en ik zijn gekocht door wijlen mijn tante Leni en tante Sonja. Maar wat zegt het dan dat jij en Leni ons gekocht hebben? Dat je de verantwoordelijkheid overneemt als dat nodig is. Nou ja, zo zie ik het. Bij hoeveel families gaat dat zo niet? Dat je naar elkaar omkijkt, dat je elkaar niet links laat liggen. Ja, we zijn er zeker voor elkaar. En dat vind ik ook heel mooi van mijn familie. Ja. Maar wat me ook opvalt, is de reden waarom dingen zijn gebeurd, hoe het is gebeurd, daar praten we ook niet echt over. Dus omdat het gewoon zo hoort bij ons, dat je voor elkaar klaar staat. Omdat het gewoon zo hoort bij ons, dat je voor elkaar klaar staat. In Nederland, in Suriname, tussen Nederland en Suriname. Nou, ik wil jullie allemaal daar in Holland prettig kerstfeest toe wensen en een gelukkig nieuwjaar. Die sterke familieband hoor ik ook terug op een nieuw ontvangen cassettebandje. Sinds mijn oproep op de radio ontvang ik bandjes van andere families die zich herkennen in mijn verhaal. Dit bandje is opgestuurd door mevrouw Rustveld. Ik mis je. In gedachten ben ik echt wel bij je. Geboorte, diploma's, nieuwe banen. Ik weet dat jullie mama nou missen. Het is niet leuk, kerst en dan oud, een jaar oud opnieuw. En dan is mama niet thuis. Maar ook afscheid, gemis en ziekte. Ja, het is heel vervelend zonder je moeder in huis. Maar proberen jullie het ook even door te bijten en jullie komen er wel overheen. Tantes en ooms bij wie je terecht kan als vaders en moeders. Als je behoefte hebt om te praten, dan ga je naar een tante of een oom en dan praat je erover. Als je behoefte hebt om te praten, dan ga je naar een tante of een oom. En dan praat je erover. Ik denk terug aan wat mijn tante Elsie me vertelde. Als 11-jarige belde ik haar op. Jij belde me van je wilde koken en hoe moet ik doppertjes maken. Oh, echt? Ja. Hoe oud was je toen? Maar voordat je bij Sonja ging wonen. Toen heb ik je door de telefoon uitgelegd. Maar ik vond het zo, dus belde ik Jet op. Ja, ze weet waarom ze doppeltjes moet maken. En toen was ik boos op haar. Maar waarom belde je Jet op? Ja, ik voelde een soort verdriet, gemis, eenzaamheid. Ik zie het raad ook in je ogen. Ja. Ja. Dus ik wilde Jet gewoon bellen van... geef wat meer aandacht. Wat gaat er door jou? Je bent echt een denker. Nee. Nee, ik denk toen je wegging. Toen hebben we echt gezegd, jij moet weg. En toen hebben we gewoon gezegd dat we ons zorgen maken om haar. Waarom maak je die zorgen? Wat deed je anders waarvoor je, waarom je dacht van... ik maak me zorgen over mijn zus. Wat was er met haar? Ze gedroeg zich anders dan mama. Wat dan? Nee, dat wil ik niet vertellen. Oké. Wat wil ze me niet vertellen? Wat was er met mijn moeder aan de hand? Terwijl mijn moeder graag praat, op het toneel haar verhalen deelt... is mijn vader introvert en bedachtzaam. Want ik heb niets als ik zeg maar ons gesprek niet op kan nemen. Shit. Ja, ik heb helemaal niets. En het gaat om mijn kleinste. Mijn vader Gustaaf heeft zijn barre beslag... even op het aanrecht laten staan. En zit nu tegenover me op mijn werkkamer. En ik doe enorm mijn best om zover te krijgen ons gesprek op te nemen. Welke vragen wil je stellen? Gewoon hele simpele vragen. Gewoon... Niet echt simpele vragen wil ik stellen. Bijvoorbeeld hoe het voor jou was toen je naar Nederland kwam. Met een klein knikje stemt hij uiteindelijk in. Hoe was dat voor jou toen ik naar Amsterdam vertrok? Even kijken hoor. Ja, je ging naar een andere school. Ik dacht van ja, goed, waarschijnlijk vind je die school een leukere school. En als jij er zelf voor kiest om naar Amsterdam te gaan. Mijn vader heeft het over mijn eigen keuze. Ja, ook goed. Dit hoor ik voor het eerst. Er was familie in Amsterdam. En ik dacht van ja, goed, je wordt daar prima opgevangen. Maar in mijn herinnering heb ik er niet voor gekozen. In mijn herinnering werd me medegedeeld. Jij gaat bij Sonja wonen. Door wie? Volgens mij was het Jetty, denk ik. Ja, die bepaalde alles natuurlijk, hè. Maar nu hoor ik van jou dat jij niet bij dat besluit betrokken was of zo. Dat klopt. Ja. Ik hoor het ook nu pas, hoor. Echt? Maar hoe dacht jij dan dat het ging? Dus, ja, ik dacht, ja, goed. Je kiest dan voor een school in Amsterdam. Nou, ja, oh, je dacht dat ik ervoor gekozen had? Nee, het is mijn medegedeeld. En toen ging ik bij Sonja wonen, in een soort studentenkamer. Oh. Tweekamerwoning. Oh. Ja, je bent ook helemaal verbaasd. Ja, nou, ik... Nou, ja. Maar hoe was dat voor jou, dat ik opeens ergens anders woonde? Ja, goed, Amsterdam is niet ver van Kuik. Is relatief dichtbij. Ik heb dit nu al zo vaak gehoord. De vanzelfsprekendheid waarmee familieleden erover vertellen. Toch blijft dat me verbazen. Je kunt niet vergelijken met toen mijn vader op Coronie werkte en ik in Paramaribo woonde, dat we alleen in de vakantie daartoe konden gaan, omdat het ver was. Dus, wacht, dus, hoe oud was jij toen? Dus jouw vader werkte erg anders dan waar jij woonde? Ja, wij zaten omdat mijn vader dus in Coronie gedetacheerd was. Verbleef ik in een internaat. Speciaal voor kinderen van de EBG, mensen. Een internaat voor kinderen van de EBG. Mijn opa was dominee bij de Evangelische Broedergemeente. Mijn vader woonde dus ook niet bij zijn ouders. Hoe oud was je toen? 14. Dus jij weet wel het is om niet bij je ouders te zitten? Och ja, ja. Ja, ik kom daar te zitten met andere jongens. Allerlei verschillende karakters bij elkaar. Maar jij had dus dezelfde leeftijd, dat je ook niet bij je ouders woonde. Ja, goed. Ik had eigenlijk niet meer stilgestaan, hoor. Dus, ja, het was vervelend, want als je iets nodig had, had je niet je vader in de directe nabijheid moeten vragen van ik heb dit nodig, ik moet een... Want ik weet nog een voorbeeld, ik moest een ingebonden schrift aanschaffen voor, als voor wiskunde. En ja goed, dat moest je kopen. Goed, we kregen om zoveel tijd zakgeld, maar goed, op dat moment was het op. En ik moest het hebben. Maar ja goed, kon je dat niet vragen. Dus ik kwam op school zonder ingebonden schrift. En ja goed. Heftige dingen. Ik werd eruit gestuurd. Maar dat zijn heftige dingen. Ja, goed. Je leert ermee omgaan. Hmm. Het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Ja. Je leert ermee omgaan, zegt hij. En voor jou, moet je me zeggen als het niet zo is... voor jou was het ook niet gek dat ik dus naar Amsterdam ging. Nee, waarschijnlijk daarom. Dat zou best kunnen. Dus weet je dat niet? Nee, ik denk dat... Ja, ik denk dat ik het als iets normaals gezien heb of zo. Miste je mij? Ja, uiteraard. Ja. Logisch. Maar ik heb daar dus nooit met jou of met Jetty over gesproken. Ja, nee, dat is ook zo. Niet alles wordt besproken. Nou, het was een andere tijd. Andere tijd. Ja. Oké, okay. Je gaat helemaal achterover leunen. Je bent er klaar mee. Ja. Ik ga die paras maken. Oké. Die staan te wachten op mij. Is goed. Maak die paras stuk. Dus je zo met die politie met die hond leven wel even. Ja. Oké. Is hij klaar? En hoe lang moet hij dan nog sudderen? Ja? Oké. Ik wil wat mijn vader me heeft verteld kunnen plaatsen. Wat ik in Suriname heb gehoord een plek geven. Daarom ga ik weer naar socioloog Asfa Bijnaar. We praten en ze stelt mij ook vragen, waardoor ik mijn gedachten kan rangschikken, dit onderzoek kan ordenen, iets nieuws kan construeren. Ja, want ik zei tegen mijn vader, ik zou het bij Naïm niet voor kunnen stellen. Hij zei van ja, maar Nicole, het is nu gewoon een andere tijd. Ja, dus hij heeft eigenlijk dit ondergaan, heeft er verder geen vragen bij gesteld. Hè, en het was goed, geheel in de context van die tijd. En nu zou jij, als jij dit je zoon zou aandoen, dan zou het huis te klein zijn. Ze hebben heel veel meegemaakt, de eerste generatie. Waarom praat men daar niet over? Ik denk dat een soort zelfbescherming. Als je niet over praat, dan is het er niet. Denk, we gaan door met ons leven. Niet te veel stilstaan bij alles. Dat is wat ik denk. Nou, zo ongwinti. Zo zijn we opgevoed. Ja, zo ongwinti, zo onkwikkie. Ja. Berustend van, dit zijn de beslissingen die genomen zijn. Berustend, ja. Zo onkwikkie. De vorige generatie berustte in de beslissingen die genomen werden. En terwijl wij als kinderen van de tweede generatie ons kweekjesverleden aan het verwerken zijn, komt er misschien een nieuwe groep kweekjes uit Suriname naar Nederland, vertelt Aswa. En dat heeft alles te maken met de economische crisis die ik in Paramaribo met mijn eigen ogen zag. Kijk, natuurlijk was het vroeger, had het te maken met sociale mobiliteit, migratiedruk, migratiedrang. Je wil een betere toekomst voor je kind. Je hebt het thuis ook te moeilijk, dus je geeft je kind toen ook veel makkelijker weg. Dat was ook een overlevingsstrategie, dan is er meer eten te besteden voor de rest thuis. Ik vind het heel moeilijk te zeggen of dat nu nog speelt. Ik weet nu wel dat er een nieuwe migratiedruk is vanuit Suriname, waarin veel meer jongeren met name en misschien ook wel jonge ouders staan te springen om hier naartoe te komen. En desnoods een kind vooruit te sturen, dat kan ik me echt voorstellen. Er zijn nog steeds kweekjes. Alleen al als ik kijk in mijn omgeving. Een klasgenoot van mijn dochters woont bij haar tante. Twee kinderen van mijn nicht wonen niet bij haar, maar bij hun opa. Een kennis van me heeft een puber in huis. De zoon van haar broer. Wat altijd pijnlijk moet zijn geweest voor de kinderen, en dat is ook wat wij nu van nieuw onderzoek weten, is dat een kind wil altijd zijn bij de ouder. Dat is onvervreemdbaar, Nicole. Ik denk, jouw vraag is vooral, waarom was ik niet gewenst? En dat is wel een hele... Nou ja, was wel gewenst, maar op een andere manier dan. Maar jij hebt het toch gevoeld als zijnde van, nou ja, jij bent beter af daar, zonder dat jou iets gevraagd is. En ik denk dat dat echt universeel is. Voor elk kind, voor toen, way back, vroeger, periode van slavernij, tot aan nu. Een kind wil altijd zijn bij zijn ouder. Dat is universeel voor elk kind. Van way back tot nu. Daarom moeten we erover praten. Ik heb de grote lijnen van de geschiedenis nu uitgeplozen. Ik weet hoe Afro-Surinaamse familiesystemen zijn ontstaan. Toch blijft die ene vraag nog hangen tussen mij en mijn moeder. Waarom bracht jij mij weg? Kunnen die spullen die hier tussen ons instaan, kunnen die van de bank dat ik even... In mijn moeders woonkamer. En ik wil weten wat mijn tante Elsie niet wilde zeggen. Ik haal de papieren die tussen ons liggen van de bank. Nee, Nicole, geef me die dingen in. Wat was er met mijn moeder aan de hand toen ze het kuip vertrok en ons achterliet? Waarom werd ik een kweekje en Luc en Glynis niet? Ja, ik heb jullie achtergelaten omdat ik jullie niet kon meenemen. Op dat moment moet je gewoon egoïstisch zijn. Ik heb mezelf gered. En dan gaat de mechanisme werken. Maar je zegt van, ik kon jullie niet meenemen. Ja. Maar op een gegeven moment had je wel een huis. Had je wel werk. Ja. En toen heb je ons ook niet in huis genomen. Nee, maar dat kon nog steeds niet. Begrijp je dat niet? Het is niet alleen een ruimte. Het is een ruimte in je hoofd, in je ziel, in alles. Het is een bevrijding. Maar van wat moest ze bevrijd worden? Ik weet dat ik zelf erom gevraagd had verwezen te worden naar een psychiater. Maar de huisarts heeft dus in de brief... Ik heb natuurlijk de brief opengemaakt. En dan schreef je intelligente vrouw in een identiteitscrisis. Dus dan... En dan had ik therapie. Dan ging ik... zat ik in de tram een keer. Mijn hoed op, gele jas. Ik weet nog goed, ik had die jas zelf gemaakt. Prachtige gele jas. En in die tram, hier in Amsterdam, zat een vrouw voor me. En die was echt gek. Gewoon gek. Ze die kijk en die... zulke dingen. En ik keek naar die vrouw. En het was lachwekkend. Maar ik keek ernaar. Ik denk, mijn god, ik word ook gek. Weet je? Zo. Oh, jij voelt van, dat is waar ik naartoe ga. En ik was op weg. Ik was op weg naar Ilse Marie. Dat is een psycholoog. Ja. Ik had therapie. En ik ging naar Ilse Marie en ik stond nog voor de deur in mijn prachtige hoed, zo mijn gele jas. En dan doet ze de deur open. En dan zegt ze, San, aprodo aan dit. Dus die... Degene die wil pronken is er? Die is er, weet je. Stel ik op de zijn. Ik begon ik dat direct huilen. En waarom huilde je dan? Waarom huilde je? Omdat ik in de war was. Ik was weg. uit Kuik. Ik had jullie achtergelaten bij je vader. Maar dat was niet wat ik wilde. Ik wilde vooruit. Ik weet dat ik ruzies had. En dat ik de deur uitliep. Zo van, ik ga weg, gewoon 's nachts. Dat ik wegging, dat ik dacht van, ik maak er toch een einde aan. Dat je zo radeloos bent dat je geen uitweg ziet of je zo gevangen voelt. Ik heb nooit het zo ervaren dat ik me gevangen voelde in mijn relatie. Ik voelde me gevangen in mijn zijn. Niet geen ruimte hebben. Niet mezelf kunnen zijn. Ik voelde me in de war. Mijn gedachten kon ik ook niet bijhouden. Dus die vrouw die ik hoorde op het bandje in de jaren 80, die ik echt totaal niet herken, dat is die vrouw eigenlijk. Ja, zoekende. Je zit in een keurslijf van je opvoeding, van je functie. En daar wil je uitbreken. Maar daar paste ik niet in. Dat voelde ik. Mijn moeder paste niet in het keurslijf. Ik begrijp dat, nu ik haar hele verhaal gehoord heb. Misschien was haar vertrek wel een ultieme daad van emancipatie. Maar mij rest de vraag, waarom werd juist ik een kweekje? Simpelweg omdat ik voelde vanuit mijn hart en alles dat jij dat nodig had. En vergeet niet dat ik je altijd kende als het kind dat de afwas gaat doen, verantwoordelijkheid neemt, gaat opruimen. Er moest juist ook voor jou gezorgd worden. En daarom wilde ik je in Amsterdam hebben. Ik was in Amsterdam. Je was niet bij mij, maar je was in Amsterdam. Ik heb niet het idee dat jij ooit op het podium hebt verteld, ja, maar ik heb mijn kind bij mijn zus ondergebracht. Nee, omdat ik het niet zo zwaar zeg, omdat het gewoon is, normaal is. Het is juist goede zorg voor jou. Als ik je in mijn huis had genomen, dan was je ook alleen geweest 's avonds met alle dingen die ik deed. Sonja was geen vreemde voor je. Sonja was een van jouw moeders. En wanneer ik zo antwoord, ja, dan hoor je me fel worden. Omdat ik denk, snap je dat niet? Voel je dat niet? Het is niet iets wat je met woorden op een tata manier gaat uitleggen. Het is wat je voelt van je hart en al je binnenwinties. Sonja was een van jouw vier moeders. We hebben niet die Hollandse zuil van vader, moeder, een hond en een kat. Je had vier moeders en je ging bij die andere moeder. Precies, dat is het. Precies, dat is het. Volgens het perspectief van jouw moeder, binnen haar context, heeft ze jou veilig achtergelaten bij één van de vier moeders. Dat is haar perspectief. Het kan tegelijkertijd ook een theorie zijn om het goed te praten. Dat kan natuurlijk ook. Dat mogen we helaas niet uitsluiten, hoezeer ik je moeder ook hoog heb zitten. En jij hebt een ander perspectief hier tegenover gehad. En dat is die van eenzaamheid, afgewezen gevoeld. En dat is ook een realiteit. Twee perspectieven tegenover elkaar. Mijn moeder denkt uit liefde, haar handelen en gebaar. Dat ze me goed achterliet. Ik heb een ander perspectief. Van eenzaamheid, afwijzing daar. Misschien zullen wij elkaar nooit helemaal begrijpen. Zo, mee van mijn broer, Jetty. Ja? Oh ja, doe er ook alvast een laurierblad bij. En van die hele korrels piment. Vroeger, toen je bruine bonen maakte, kwam het er ook uit een pot? Of was het een glazen pot? Nee, je moet eerst die bonen laten weken. Die bonen laten weken. Oh. Je kon het per pond kopen. Ik moet dan denken aan dat nummer. Ja, BB met R. Dat is bruine bonen met rijst. Ja, ja. Ik kom tot hier bij mijn moeder. En misschien is dat ook oké. We lachen, we praten en we koken samen. Die bruine bonen kookt nog niet. Maar wil je even proeven? Of het lekker is? Het is goed. Wat zeg je? Het is goed. Niets meer aan doen. We zijn voorbij het ongemak, het zwijgen. Wat als vanzelfsprekend gold, de patronen die we erven. Voor de generaties na ons een nieuwe lijn, zonder die pijn. Voorbij het overleven en helen. Want er is verbondenheid, kracht en veerkracht. Famiri, familie, mijn navelstreng. Verwanten, broedoe, solide clan. Mijn zoektocht begint en eindigt bij hen. Je luisterde naar Kweekje Me Quickie Team. Een Prospector VPRO-productie voor OVT op NPO Radio 1. Regie en montage deed ik, Nicole Terborg. Met Evie Blankenvoort als creatief producent. Vera Bagrach als uitvoerend producent. OVT-eindredactie Katinka Beer. Montageadvies Maartje Duin. De muziek is speciaal voor deze serie gemaakt door Rory Ronde. De eindmontage deed Arno Peters. Advies en meer kreeg ik van Glynis Terborg. Rossel Chasley maakt het artwork bij Kweekje. Een grote dank aan meeluisteraars Faisal Lins, Jenny Meinheimer en Orville Breeveld. Dank aan alle experts, familieleden en geïnterviewden. Deze podcast kwam tot stand met steun van het NPO-fonds. Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het maken van deze serie was een emotionele reis. Veel dank aan iedereen die me heeft geholpen en gesteund. Zonder jullie was het niet gelukt. Als je wil dat meer mensen deze serie luisteren, laat dan een recensie achter op iTunes. Dat maakt hem beter vindbaar. Grand Tagny, dank je wel. Ja, dat was de laatste aflevering van Kweekje, Mi Quickie Ching van Nicole Terborg van de VPRO. Waarin Nicole op zoek ging naar haar eigen kweekverhaal. Wij gaan zo even bellen met een bewoner van Curaçao. En journalist, iemand die ons meer gaat vertellen over de Olympische Spelen. Maar eerst muziek. Passa bem, no nodrume perde tempo, desfrute, vou te instar e vou, guardei le a vou, no no queda guarda nenhum rendendo, hey, coisa de louca botim, de chata pai e tabim, daqui Deus por tempo malo tem seu fim, e no Cristo cubota, queda com esperança, cos não vou solucionar. Você com popô, não perde valor. Me dá o tabu se boque, pavo compreender. Realizar com forte votar, pornata lanta i botasa mi che pavoma o vida kusma baba che presso di amor i bossa Dat was Isaline Kalister met Canta Helele. Wij, de Olympische Spelen gaan vandaag van start. En daar zitten ook Caribische sporters tussen. Journalist Eva Breukink schreef er op de website van Caribisch Netwerk een artikel over. Hoi Eva. Dag. Goedemorgen voor jou en voor mij nog avond. Want hoe laat is het nog bij jou? Bij mij is het nu 10:45. 10:45, oké. Fijn dat je even met mij wilde bellen. Want neem ons even mee. Welke sporters van Caribische afkomst doen er mee met de Olympische Spelen? Ja, nou, ik heb vooral gekeken naar de sporters van Curaçaose afkomst. Mm-hmm. Er zijn ook nog wel een aantal Arubanen en wellicht nog meer. Maar dat zijn er in totaal 8. Waarvan er 6 uitkomen voor team en 11, dus voor het Nederlandse, voor Nederland, onder de Nederlandse vlag. En 2 voor Aruba. Oké. Okay. En in welke disciplines? Of in welke sporten? Er zijn een aantal hardlopers, dus atleten. 2 zeilers. Een kogelslingeraar. Een tennisser. Ja, dat is het zo'n beetje. Leuk. En wie zijn dat? Hebben ze ook een naam? Waar moeten we op gaan letten? Ja. Nou, ik loop zo even door. Ja. Het leuke is dat we sommige van hun ook onlangs nog op Curaçao hebben zien lopen. Mm-hmm. Want er was hier het sprintfest. En nou, onder andere Lee Marvin Bonifacio, die kennen de meeste mensen wel. Die heeft altijd zo'n typische bril op, heel markante bril. Mm-hmm. En die wordt ook altijd wel even geïnterviewd nadat hij gelopen heeft. En hij gaat uitkomen op de 400 meter individueel. En op de 4x400 meter mixed estafette. Dus dat zijn twee mannen en twee vrouwen die dan lopen. Nou, op die 400 meter individueel... ja, daar moet je hopen dat hij in de semifinales terechtkomt. Dat zou een beetje realistisch zijn. Maar op die 4x400 meter mix... daar hebben ze echt wel kansen om een medaille te halen. Om in ieder geval een bronzen medaille in de wacht te slepen. Leuk. Dus ja, dus dat is mooi. En het mooie van die Lee Marvin is, die is ook al 35. Maar ontzettende doorzetter en enorme discipline schijnt hij te hebben. En hij blijft maar presteren, ook op zijn 35ste al. Dus hij is een beetje de Nestor van het team. Ja. Samen met natuurlijk Shurendi Martina, die gaat ook mee. Ja, die kennen de mensen wel. Die is ook in Parijs nu. Die kent iedereen wel. En zijn laatste spelen. En hiermee sluit hij ook eigenlijk zijn carrière als atleet af. Maar dit is de zesde keer, hè, dat hij meedoet? Het is al de zesde keer. En hij gaat nu mee als reserve. Want het is natuurlijk jongere jongens die wel wat sneller zijn. Maar hij doet dus mee op de 4x100 meter estafette. Zit hij in het team als reserveloper. En die hebben zich eigenlijk geplaatst door de tijd die ze gelopen hebben toen op Curaçao. Dus dat is op zich al wel een grappig verhaal. En Shireni is dan wel reserve, maar Taimir Burnett, een andere Curaçao, die gaat echt lopen. Ah. En voor hem is het echt hartstikke... Is het zijn eerste keer? Heel mooi dat ze... voor Taimir is het de tweede keer. Die heeft ook in Tokio meegelopen. Ja, toen ging het mis met de wissels in die estafette. Dus daar hebben ze niet eens de halve finales gehaald, maar alleen maar in de serie gelopen. Nee. Maar zij zijn nu hebben ze zich gekwalificeerd eigenlijk omdat een team van Botswana, die had eigenlijk snellere tijd gezet in het jaar, dus die zou eigenlijk hun hebben uitgeschakeld, het Nederlandse team. Maar dat was bij het Afrikaanse kampioenschap. En toen hebben ze in plaats van een echt officieel startpistool een houten klapper gebruikt. Oh. En daarom is die tijd niet erkend. En zo kan het Nederlandse team 400 meter toch meelopen. Oh. Dus dat is hartstikke mooi voor Taimir en voor Shurendi. Die zo zijn spelen nog gehaald. Zesde spelen heeft gehaald, wat hij heel graag wilde. Ja. Ja, en Taimir Burnett is eigenlijk, is ook al 31 en is eigenlijk op de 200 meter ook heel goed. Maar ja, daar komt hij niet op uit. En dat is een beetje onduidelijk waarom niet. Want hij had op zich een goede tijd gelopen. Maar misschien dat later in het jaar weer minder. Dus misschien dat hij daardoor toch de buiten is gevallen. Oké. Okay. Maar goed, dus dat zijn de hardlopers waar je naar uit moet kijken. Waarvan dus vooral de mixed en die 400 meter estafette. Ja, dat is wel... Zo, goed. Moet je kijken of ze wat bereiken. Dat wordt spannend. Dat wordt inderdaad spannend. En wie hebben we nog meer? Dan hebben we nog Denzel Comenencia. Die doet kogels slingeren. Oh. Nou, Denzel is eigenlijk gewoon wel in Amsterdam geboren. Maar hij heeft een Curaçaose vader. Dus ik heb hem toch maar in het artikel opgenomen. Want hij heeft wel Curaçaose roots, kun je dan wel zeggen. Maar hij heeft na de middelbare school heeft hij een studiebeurs gekregen voor de Verenigde Staten. En daar woont hij eigenlijk nog steeds. En doet hij ook mee aan toernooien en traint hij ook. Maar het bijzondere is dat hij is de derde kogelslingeraar ooit die voor Nederland uitkomt op een Olympische Spelen. Maar twee keer eerder is er iemand op dat onderdeel voor Nederland uitgekomen. Oh ja, het is niet een heel populair... Ja, je hoort het niet heel vaak, hè? Nee, je hoort het ook niet zo vaak. Maar... Oh, daar gaat wat mis. Ik hoor jou niet meer. Wat gebeurt er daar? Hallo? Ik weet het niet. Doe eigenlijk... ja. Ja, je viel even weg. Ben ik er nog? Ja, je bent er nog. Oh. Ja, sorry. Misschien de internetverbinding even. Ja. Denzel Komnenschi heeft zich in mei gekwalificeerd. Dit zijn zijn eerste Olympische Spelen. Mm-hmm. Toen heeft hij 79,09 meter gegooid. Maar dat is verder dan de winnaar van het Europees kampioenschap in Rome. Dus ja, ook maar in de gaten houden, denk ik. Je weet het maar nooit. Je weet het nooit, inderdaad. Zie even, ja... Nou, en dan hebben we nog een tennisser. Ja, als je van tennis houdt, ken je hem wel. Jean-Julien Royer. Ja. Ook al wat ouder, die is 42. En die gaat meedoen aan het dubbeltoernooi tennis. Jean-Julien is ook een echte dubbelspecialist. En dan speelt hij met Robin Haase voor Nederland. Oké. En maar een korte vraag tussendoor, hè. Zei net dat sommigen voor Aruba uitkomen en sommigen voor Nederland. Hoe zit dat dan precies? Ja, nou, dat komt omdat Curaçao is dus in 2010 autonoom land in het Koninkrijk der Nederlanden geworden. Mm-hmm. Maar net in de jaren daarvoor heeft het Internationaal Olympisch Comité de regels aangescherpt. En zij... zij erkennen geen nationale comité's meer van landen die niet zelfstandig zijn. Want Curaçao is niet echt zelfstandig, maar wel autonoom binnen het Koninkrijk. Ja. En voor Aruba speelde dat nog niet. Aruba is in 1986 autonoom land geworden, maar toen speelde dat niet. Dus het Nationale Olympisch Comité van Aruba was al erkend. Maar Curaçao had nog niet zo'n comité en was ook nog niet erkend. Dus ja... dat is een hele... Je valt weer even weg, hoor. Je valt even weg. Momentje, ik hoor je niet. Het stekkertje. Je moet even het stekkertje weer erin zetten. Oh, ja. Dit beter? Ja. Oh, wat raar. Oh, ja, wat jeetje, gek inderdaad. Je viel midden in de zin weg, vertel. Oh, dus ik sprak de voorzitter van de sportbond en vroeg hem ook van, ja, hoe kan dat nog veranderen? Want het is voor sporters toch wel heel jammer dat ze niet voor hun eigen land uit kunnen komen natuurlijk. Maar die zei, ja, dan moet Curaçao bijna uit het Koninkrijk stappen of het IOC moet die statuten weer wijzigen, dus... Dat lijkt niet snel te gaan. Nee, dat lijkt niet snel te gaan gebeuren. Dus vandaar... Ja. In het artikel stond ook dat het meer vrij bijzonder is dat er zoveel Curaçaoënaars meedoen, hè, dit jaar. Ja, nou, het is gewoon dat je al zover komt, dat je mee mag doen aan de Olympische Spelen, is gewoon al heel bijzonder. En zeker als je dan, bijvoorbeeld, ik heb gesproken met zo'n schutter. Philip Elhagen, mm-hmm. Die doet mee met de 10 meter luchtpistool schieten. En die traint gewoon hier op Curaçao, maar hij komt uit voor Aruba. Maar hij gaat geen medaille winnen, dat zeker niet. Maar hij probeert gewoon steeds weer een beetje hoger te komen. Dit zijn zijn... Even kijken, hij doet ook al voor de derde keer mee aan het spelen, of zelfs vierde keer. Mm-hmm. En hij eindigt meestal zo in de 30, 40, van een beetje onderaan. Maar ja, die traint hier en die krijgt nu wel via Aruba... krijgt hij alle begeleiding die hij nodig heeft. Hij kan aan internationale toernooien meedoen. Dus ja, op die manier heeft hij zich toch weer weten te kwalificeren... voor de Olympische Spelen. En waarom ben jij dit gaan in de gaten gehouden? Ik ik ben sowieso al een sportliefhebber. Mm-hmm. Ik vind het zo bijzonder. Die sporters die er alles aan doen om naar die Spelen te kunnen. Dat is echt het hoogste wat je kan halen. En vooral als die sporter dan... Hier gaat alles... Heel veel draait hier om baseball natuurlijk. Daar hoor je heel veel van. Maar ja, er zijn ook nog allerlei andere sporten. En ja, En dat ze dan uit moeten wijken naar een ander land om dat hoogste niveau te kunnen halen. Ja, dat vind ik toch wel. Dat is een hele stap natuurlijk. Dus inderdaad wel. Je ziet trouwens wel dat vooral met die atleten. Want ik sprak met iemand, een sportdeskundige, Doran. Mm-hmm. En die. Ja, die zei die atleten zoals Shurendi en Lee Marvin. Die zijn toch echt een voorbeeld voor de volgende generatie. Hè? Dus je hebt nu ook weer twee jonge jongens van 16, 17 jaar. Zion Sambo en Raminj Leker de Wind. Die hebben gewoon op het NK laatst, in juni was dat, Nederlands kampioenschap onder 18. Dan komen ze ook al uit voor Nederland. Hebben ze allebei, heeft de een goud gewonnen op de 100 meter en de ander zilver. Ja, dat is dus gelijk. Dat, die komen eraan, hoor. Dat is gelijk. Dat is lekker binnenkomen nieuwe. Voor die twee. Ja. Ja, dat is toch mooi. Dus dat is wel de spin-off van die prestaties van die oudere generatie, denk ik. Dat het nu zo populair is. En leeft het, leven de Olympische Spelen op het eiland? Ik kom er niet. Het is niet als bijvoorbeeld met het EK laatst. Dan zie je. Ja, oranje tompoes in de winkels. Zo leeft het niet, nee. Maar je merkt wel dat zo'n artikel bijvoorbeeld, dat mensen dat wel oppikken. En dat het gedeeld wordt. En dat, dus ja, zijn er wel mee bezig. En onder sporters, merk je dat jonge sporters dit echt zien als een puntje aan de horizon? Een plek waar ze willen komen? Ja, vooral in die atletiekwereld valt me dat heel erg op. Dat, we hebben natuurlijk tijdens dat sprintfestival. Kon je dat ook zien, dat die kleintjes en de jeugdatleten. Die dan optrekken met die oude garde. Ja, dan zie je wel dat ze. Hoe ze daardoor geïnspireerd raken. Ja, dat zie je wel. Ja. En met wie gaan we goud winnen? Nou, dan moet je naar het zeilen gaan kijken, denk ik. Dan weet je het zeker. Want Odile van Aanholt, die zeilt in. Ik ben zelf geen zeiler, hoor. Maar het is de 49er FX-klasse zeilen. Dan zit je met z'n tweeën. Dus ze zeilt met. Voor Nederland komt ze uit. Mm-hmm. En met iemand anders, Elise de Ruiter. Nou, en zij zijn in 2021. Al wereldkampioen geworden. Ze maken echt kans op goud. Het gaat dit jaar, heeft ze ook goed gepresteerd. Dus, ja. En is die zeilsport. Dan moet je. Is die zeilsport een beetje groot op Curaçao? Nou, niet heel groot, maar door haar vader, Cor van Aanholt, is dat wel. Zijn er wel veel kinderen gaan zeilen. Maar ik denk dat we meer toch met surfen verder zijn gekomen dan met zeilen. Haar broer, die heet Just van Aanholt, die is een paar jaar ouder, die doet ook mee aan de Olympische Spelen. Maar voor Aruba komt hij uit. Ah, voor Aruba. Ja. Oké. Okay. Ja, wel, we samen mee, maar. Wel interessant, hè? Dat er zoveel verschillende sporten inderdaad op die eilanden dan zo leven. Ja. Maar ja, je bent dus echt afhankelijk dat je wordt opgenomen in een team van Nederland of Aruba. Ja. Want kijk, het kan ook zijn als je moet je wel presteren om in zo'n team opgenomen te worden. En dan ook nog mee te mogen naar de Olympische Spelen. Ja. Dus als wij als Curaçao ons eigen Olympisch Comité hadden, heb je natuurlijk veel meer kans om naar de Olympische Spelen te kunnen. En dat zou de sport ook een enorme boost geven, denk ik. Eens. Eva, dank je wel. Dank je wel voor je uiteenzetting. Ja. En ik wens je fijne avond. Dank je wel. Jij vast een goede ochtend. Ja, bedankt. Ja, dat was Eva Breuking die ons meenam naar de Caribische of de Curaçaose Olympische Spelers. En het zit er eigenlijk alweer op, hè? En tegenover me is inmiddels Even kijken, waar zit je? Ja, tegenover me is inmiddels Mr. Jan van Poppel van vroeg aangeschoven. Nog een ander knopje. Presentatie aan deze, ik zie het al. Ja, het is ook voor mij heel vroeg. Hey, waar ga je het over hebben? We gaan het zo meteen hebben over natuurlijk die Olympische Spelen. Maar niet de Olympische Spelen als het sportevenement van het jaar. Maar eigenlijk ja, als een soort het fashion-evenement van dit jaar. En misschien wel van de afgelopen 4 jaar, de afgelopen 10 jaar. Wie zal het zeggen? Dus we gaan het hebben over alle sportoutfits en de fashion die voorbij komt op die Olympische Spelen in Parijs. Ja, ik moet ook gelijk vermelden. Het is een leuke periode, want we gaan de zomerweken in. Ja, fantastisch. Ja, en vanaf maandag is dat de EO. Fantastisch. Leuk.